Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetközőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt mindenkinek, ez a Bombagyár című közéleti magazin második része. Azt hiszem, aki hallotta az elsőt, az nagyjából tudja, hogy mire számít. Aki meg nem, az lemaradt valami rádiótörténelmi pillanatról, a tájmasztásról. Talán most nem lesz ilyen, lesz egyébként majd meglepetésünk. Ne szaradjunk ennyire előre, megint négyen vagyunk itt. Hadd mutassam be Atinát. Hello. Petit. Szavaztok. Tomketet. Szervusztok, gyerekek. Én vagyok blogadmin. Az első... Én nem köszönök. Én műsort vezetek. Az első adás után elég sok e-mailt kaptunk, talán Tomket tudja a pontos számot, de... 100-valahány fölött, de igazából nem tudhatjuk pontosan, mert közbe léptek a... Na, kik léptek közbe? Mikulás. Igen, a Mikulás valószínűleg. Ugye zsirálhat. A sünök. A leveleinket elvitték a zsákos bácsik, ugyanis azt történt, hogy hát jobb hiány, mivel a bombagyár.hu az még mindig nincsen kész, mármint maga az oldal, egyébként én vagyok megint a hibás, mert lerohadt a gépem, de előbb-utóbb csak kép lesz, kész lesz, én programozom ugyanis. Én meg dizájnolom. Ő meg dizájnolja, így van. Tehát annyi történt, hogy csináltunk egy ilyen ideiglenes címet, hogy bombagyár@freemail.hu, amit az egyébként Soros György alapítványa által működtetett Freemail, mármint ugye a C3 alapítványt ugye ő pénzeire, ez most ilyen összefonódás. Zárójel született Schwarz György. Igen, valaki... 24 órán belül nem csak, hogy a mi postafiókunkat megszüntette, hanem mindenki másét is, aki a freemailes címről nem átallott nekünk levelet írni, tehát aki a freemailes címje volt és nem tudott belépni azután, hogy nekünk írt, az ne lepődjön meg, szólásszabadság van. Ala Soros Alapítvány. Ezután csináltuk egy másik e-mail címet, mert ugye mondtuk, hogy majd írjatok oda, ez a bombagyár@citromail.hu volt. Ugye a Citromail-t a Sanoma Budapest Startlap Birodalom üzemelteti. Nekik 4 nap kellett, hogy fölébredjenek, ők is törölték az e-mail címünket. Hát úgy gondolták, hogy ez így túl jó, hogy írnak nekünk. Most egyébként abból, hogy nem csak minket töröltek, hanem a nekünk író embereknek a postafiókjait kiviláglik, hogy bizony a freemailt úgy látszik, hogy olvassák. Tehát úgy, amit te így levelezel, azt így ilyen olvasgatják. Mások. Egyébként ez hasonlóan kicsinyes dolog, mint amikor ugye lefoglalta a rendőrség a gépedet, mert hogy arról írod a blogodat, tehát mint hogyha nem tudnál új mail címet regisztrálni, ez ugyanolyan tűnő. Nem, most nagyon kibasztak velünk. Nagyon, hát erre voltak, akik őrjöntek az örömtől, hogy fú, most olyan csapást mértek itt a fasizmusra, de ezúton gratulálok azonnak a kis végbe tölteléteknek, akik így ebbe lelik örömüket. Hát aki olvasott Orwellt, az azért tudja, hogy ez mennyire ijesztő tudna lenni, akkor, hogyha nem ezek a kis férgek csinálnák, akiknek úgy maximum arra terjed ki, hogy most úgy érzik, hogy azzal, hogy mi most nem kaptunk meg még mondjuk 50 vagy 100 gratuláló e-mailt, mert egyébként csak gratuláló e-maileket kaptunk, ami mondjuk az én jelenlétem, mert ugye nem is meglepő. Szóval most ilyen havas herrikesbe átmegyünk. Szóval szerintem egyébként kapunk még nagyobb támadást. Mire hát a podcastet hallgatjátok, már lesz egy olyan cím, amit majd nem törölnek, mert hát ugye ennyit a magyar viszonyokról, meg a magyar freemail szolgáltató. Arról meg, hogy izzadok, arról ennyi szerintem senkit nem érdekel, de olyan rohadt másnapos vagyok, hogy ez elképesztő. Mindenki az. De el kell mondanom, hogy vettem ilyen pont az adás miatt ilyen detoxitalt, vagy autoxitalt, hogy most én kijöjjön belőlem az alkohol, és ezt még az eladó csaj, amikor meglátta az árát, ő is elszörnyedt, 850 forint 2 deci. Na most ez Belgiumból jön, tehát valószínűleg akkor belga zsidók csinálják, vagy én nem tudom, mert ez eddig 400 forint volt, most rájöttek, hogy megveszik, akkor lett belőle 850. Akkor gondolod, hogy zsidó termék, hogy ez kóser pálinkára nem hat, vagy nem mindegy, hagyjuk. Ő tegnap kóser pálinkát ittam. Ja, bocs. Nekem ünnepélyesen be kell jelentenem, hogy izgulok. Azt hittem, azt mondod, hogy zsidó vagy. Azt tettem a műsorban, én nem merem bevallani. Nem vagyok. Létszeres, ne buktassatok le, a coming out később lesz. Egy pár szócskát még arról, hogy erről az e-mail törlésről. Tehát idézem az ENSZ emberi jogok egyetemes nyilatkozata a 19. cikkeit. Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthesse híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon. Ugye milyen szépen hangzik? Tehát ez azt jelenti, hogy igazából lehet beszélni, meg szólásszabadság. Na de, az emberi jogok azok ugye tudjuk, hogy kiknek járnak. Van egy 10. cikkelje is. Nekem. Hát persze. burkolt önzsidózást hallottunk. Téged bántani fogunk ezt. Jó. Azt mondja, hogy ENSZ emberi jogok egyetemes nyilatkozata 10. cikke. E kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott olyan alapszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban, a nemzetbiztonság, a területi integritás, a közbiztonság, a zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas információ közlésének megakadályozása, a bíróságok tekintélyének és pártatlanságok fenntartása céljából. Igen, tehát ugye lényegében minden, amit te el akarsz mondani, mindent lehet, amíg nem beszélsz bármiről, ami közéleti, mert innentől kezdve mondhatják azt, hogy ez mondjuk a közbiztonságra lesz. Amúgy az ENSZ-ről talán annyi, hogy pontos évszámot nem tudok mondani, majd az okosok kijavítanak, de 60-as évekre emlékszem, amikor kimondták, hogy a cionizmus, az a rasszizmus és a fai felsőbbrendűség egyik megnyilvánulása, majd ezt 91. decemberében visszavonták. Azt is az ENSZ. Teljesen jó, hát közvélemény. Nagyszerű. Nagyjából. Azt hiszem, hogy mindent elmondunk az első adásról, amit érdemes. Talán annyit nem, hogy miután ez a frímeles és ez a citroméles eset megesett, sőt, még csak a frímeles, hát úgy döntöttünk, hogyha ennyire zavarunk egy bizonyos érdekcsoportot, ennyire félnek tőlünk, akkor bizony nekünk is félnünk kell, ezért elmentünk a retteget nyószkerbe egy cigány jósnőhöz. Bizony. Ez más az ő Böbe, aki nagyon érdekes dolgokat mondott nekünk. Megkérdeztük, hogy mi lesz ezzel az adással. Ahogyan tehát a felkonkban mondtuk, elmentünk a jósnőhöz, és most már itt ülünk nála. Kis szobában szép képekkel a falon, és itt mellettem a jósnőbe. Arra lennék kíváncsiak, hogy mi lesz a műsorunkból, mi várható. Jó, megnézzük magyar kártyán, hogy mi várható. Ugye az imént tanulhattunk egy kicsit arról, hogy mi a különbség a magyar és a cigány kártya között. Tehát ugye a cigány kártya kifejezetten kapcsolatok, szerelmi kapcsolatok jóslására szolgál, a magyar kártya pedig minden másra. Így van. Uh-huh. Így van. Na nézzük, mit mond a magyar kártya. Na nézzük. Kedves hallgatóink, a rádiózás történetében először megjósoljuk, hogy mi lesz egy műsor jövője. Úgy látom, hogy négy oszlopból kerülnek lapok sorban egymás alá. Remélem azért mondjuk az anyagi szinten is kijön valami pozitívum. Reméljük, hogy a végén keresünk ezzel a műsorral. Holnap kinyírtak minket, vagy ilyesmi. Igen. Nagy hosszú jövőt jósolok az önök rádiójának. Ebben nagyon sokat fog segíteni egy alacsony köccös férfi és egy magas okos férfi. Ez a magas okos férfi egy vékony ember. Elég sok gondot fog önöknek okozni azt, hogy megmaradjon. Sok ellenségük van, de szerencse is mellettük van. Önök mellett van. Lesz majd egy hölgy, aki sokkal fel fogja futtatni az önök rádióját, sokkal jobban, sokkal elismertebb lesz. Ez a hölgy lehet egy baráti társaságból is. Lehet, hogy valamelyikünk barátnőjéről van szó? Az lehet. Az lehet. Színe esetleg? Vagy ilyesmi, valami adat? Haja színe? Szőke. Szerte, aki szőke. Uh-huh. Aki azt a barátját egy fiúgyermekkel fogja megáldani. Hmm. És ez nagy buli lesz ebből, nagyon fognak neki örülni. Közben elég sok hivatalos utat fognak bejárni, vagy lesz egy épület, ami az önöké lesz. Egy épületbe egy helység, ami nem fog beválni. Uh-huh. És bánatot fog önöknek okozni, és visszatérnek oda, ahol kezdődött ez az egész. Nagyon érdekes. Ez mikorra várható, milyen távol is? Ez egy másfél-két év. Uh-huh. És duplán lesz a bánat, tehát ott problémák lesznek nagyon. És ha elmegyünk onnan, megoldódnak a problémák? Igen, ha visszatérnek oda, ahol elkezdték ezt a rádiónak a készítését. Nagyon érdekes. Mit lehet még tudni? Fognak minket bántani? Igen. Úgyhogy ügyvédre is lesz szükségük, és lehet, hogy ez lesz a magasvékony férfi. De ott van a szerencse, és a szerencse egy hölgyben lesz. Egy hölgyben lesz, aki a jó dolgokkal, amiket kitalál, avval fog önöknek segíteni. Nagyon sokat. És öröm is lesz, mert lesz egy fiúgyermek ettől a hölgytől. Fog szülni egy fiúgyermek. Egy éven belül? Másfél éven belül. Másfél éven belül. Minden esetre a terhesség meg fog történni. Az, hogy megetartják el, lesz-e belőle a gyerek, az a saját döntésük lesz. Nagyon érdekes. Azok, akik a műsorba jönnek majd beszélgetni, azok közül igen. Tehát lesz-e olyan, aki nem válik be, lesz-e olyan, aki különösen beválik? Jól van, megkeverjük a kártyánkat, és ebből a szempontból is megnézzük. Ez egy nagyon érdekes volt. Tehát, ez eddig teljesen, igen. Tudnék találgatni ezekre az emberekre is, illetve a hölgyre is van azért szükség. Meg a szőke férfire is, aki ügyvéd. Van az egy szőke. A hölgy szőke. A férfi is magas vékony szőke és ügyvéd. Igen, és egy vékony szőke ügyvédtől béreljük a helyiséget, ahol a műsort felvesszük és ügyvéd. Például. Ugye? Na szóval, az önök rádiójának híre megy még külföldre is. Ez a határon túl, tehát a határon túli magyarság, vagy talán még... Magyarság, igen, elsősorban magyarság, és terjedni fog ez a dolog, és fektetni is fognak bele pénzt, és nem keveset azért, hogy ez minél menőbb legyen. Csak nem ebből lesz a bánat később, meg az elköltözés? De elköltözés lesz, és egy családi házba fognak elköltözni, és ebbe is a magas vékony férfi fog segíteni. Az önök főnökének ki fog alakulni ebből egy brigáda. Az önök főnökének lesz egy hivatalos útja az önök rádiójával kapcsolatban, amivel lesz hátramaradás, és lesznek problémák. Egyik munkatársuk nagyon beteg lesz. Meggyógyul? Én úgy látom, hogy meg, de hosszú, nehéz betegség lesz. Erre mindenképp föl kell készülni, és ugyanúgy mutassa a második lerakás is a szőkehölgyet, a házasságot, váratlan örömöt és a nagy szerelmet. Tehát mindenképp az önök társaságából fog kijönni. Egy fogós kérdés, a hölgy akkor lesz szőke, amikor gyerek születik, vagy már most is az, tehát hogy festi a haját? Hát mivel jövőt rakunk ki, az, hogy szőke lesz akkor, az a jövő titka. Tehát a jóslás 80-90%-ig igaz. A többit önök teszik hozzá. Megvan a szabad akarat joga. Ezt a Jóisten is megadta nekünk, hogy saját döntésünk legyen. Tehát lehet, hogy most szőke a hölgy, vagy épp vörös, és akkor, mikor realizálódnak ezek a dolgok, tehát ez egy másfél éves jövő, addig rátfestetheti a haját, sőt, lehet neki eredeti haja is. Nagyon érdekes. Tudod, van kérdés? Nem. Tehát jelenleg így próbálom összerakni magamban, mert ez elég még akkor el tudom képzelni, hogy ez így is fog történni. Ami engem nagyon érdekelt, az a betegség. Ez lehet akármelyikőjük. Tehát férfi vagy nő? Rádió... azt nem tudom. Ezt tudjuk-e, hogy ő most dolgozik-e, vagy majd jön? Hogy tartósan dolgozik nálunk, vagy csak időlegesen? Én úgy látom, hogy ez a betegség hosszantartó lesz, és elég nehéz lesz, de szerencsés. Tehát meg fog gyógyulni az az illető, sőt úr, én úgy érzem, hogy ez egy férfi lesz, meg fog gyógyulni, de viszont a kollégája, a barátai mellette lesznek mindenki. Esetleg ez a férfi azonos azzal, akinek a gyereke fog születni? Ahogy nem. Nem azonos. nem mert, mivel a rádióról jósolunk, tehát nem külön emberről jósolunk, hanem a rádióról, tehát az egész őkre vonatkozik ez a dolog. A rádiónak a dolgozóik, akik ezt szerkesztik, készítik. Azt tudjuk-e, hogy lesz a fizikai támadás a rádióból kifolyólag, akár mondjuk el tudok képzelni ellentüntetéseket, vagy leveleket, fenyegetéseket. Meg fogjanak betörni a stúdióba, és minket egyik a felszerelés. Itt olyan dolgok lesznek, hogy hivatalos ügy. Tehát ebből lehet egy bírósági ügy, amin az okos férfi fog segíteni, tehát az ügyvéd. Ilyen dolgok könnyen, sőt, mutatja. Hát, a Laporba szállom, még a rádió előtt is volt egy csomó ilyen ügyünk, úgyhogy ilyen. De ilyen hivatalos út lesz. És akkor egy utolsó kérdés, hogy lehet-e valamit tudni azokról, akik majd az ellenségeink lesznek emiatt a rádió miatt? Hogy néznek ki, mifélért, hogy néznek ki? Anyás sorsuk. Bármi. Megnézzük, mivel újra megkeverjük. Erősen beszélünk el náluk. Mindenképp erősebb, hogy mondjam, mindenképp erősebbek lesznek, mert mindenképp erősebbek lesznek azért, mert a kártya hosszú utat jósol a rádiónak, mert hogyha nem, akkor a rövid út lett volna ott. És akkor az lenne, hogy hát nem sokáig fog tartani ez a rádió, tönkre teszik, de nem. Szólásszabadsága. Igen, utána is legyen. Lesz. Szólás után. Lehet, hogy ez buta kérdés, de olyat tud-e mondani a kártya, hogy mi jó úton vagyunk-e? Tehát, hogy melyik oda mi a jók vagyunk, a fény vagy a sötétség? Megnézzük. És megint egymás fölé kerül egy csomó kártya. Le fogják önök győzni az akadályokat. Le fogják győzni, elég hosszú ideig fog ez a rádió működni. Ugyanúgy mutatja az egyik kollégájának a betegséget, ez lehet egy baleset is. Tehát ez lehet egy baleset. Én úgy látom, hogy... Lehet egy bicikli baleset? Lehetséges, vagy egy tületnyős. Ez lehet egy baleset, amiből nehezen fogják összekaparni a kollégájukat, barátukat. Ott lesznek egymás mellett. És ebből lehet nagy pénz is. Ebből a rádiózásból. Az mindig jól jön. Szóval ellenségeinkről nem derült ki semmi? Az ellenségeikről nem derült ki semmi. Majd, ha ide ülnek, akkor... Ugye lehet, hogy ez a lesben, ők is megpróbálkoznak ezzel. Én mindenképp azt hiszem, hogy azok az emberek fogják hallgatni ezt a rádiót, meg az, akiket érdekel. Akiket érdekel. Én akárhogy is nézem, egész jó. A sok hivatalos ügy, tehát tárgyalások, ez az amaz ellenségeskedések mellett hosszú ideig fog tartani ez a rádió, és olyan nagy dolgokat nem tudnak az ellenségek ellene tenni. Ennek nagyon örülünk. És elérünk-e mi valamit ezzel? Tehát valamilyen változást, pozitív változást akár. Emberek gondolkodásával. Igen, tehát nem a mi életünkben, hanem úgy nemzeti szinten országosan. Ezt nem lehet tudni? Hát én azt gondolom erről, hogy abban az esetben lesznek ellenségek, akik nem úgy gondolkodnak, mint önök. Nagyon sok van ilyen. Az, hogy magyarázom én meg ezeket a dolgokat. Akiket érdekli, mindenféleképpen fogják ezt hallgatni, és egyre többen lesznek. Politikában nem akarok belemenni, mert nem arról beszélgetünk, de akik úgy gondolkodnak, mint önök, mindenki fogják. Jó. Ez csak jó. Ez azért mondtam így, mert nem akarok belemenni a politikába. Jó. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. azért ez roppant érdekes, ugye? Igen, és talán azt le se lehetne tagadni, hogy a kérdéseiddel te Attinára szélhoztál többször. Én nagyon úgy éreztem, hogy te egy kicsit beleláttad őt, hogy ő lehet az a hölgyet. Ez azért lehet most, mert ugye még nincsen más női tagja a bombagyárnak. Életemben egyszer voltam szőke, fél évig. Mondjuk tény, hogy akkor jöttünk össze, de én mostantól minden szőkenő ellen dzsihádot hirdetek. E-mail filtert fogok bevezetni, mert ezt beszokták szőkenőkre. Még nem tudom a rútát, hogy lehet szőkenőre konfigolni, meg ugye egyáltalán, de meg fogom találni a megoldást. Mindenki meg fog halni. Akkor most egy kis reklám. A jóslatot Böbe és Carlos Józsdájától kaptuk, akiket a Tele Józsdából már lehet ismerni. A telefonszámuk 303-78-62, illetve 210-16-67. Ha úgy gondoljátok, hogy amit nekünk jósoltak, az 8-10 adás múlva majd meglátjuk, hogy bejön-e, hogy bejön, akkor szerintem járjatok hozzájuk, mert ők akkor tényleg tudnak jósolni. Ennyi. Meg egyébként annyit hozzá, hogy ez egyébként nem a nyóckár ijesztő rész, ez az Orci úton volt, és egyébként teljesen kultúrhely, és nagyon kedves. Nagyon-nagyon kedves, hogy a Böbe. Úgyhogy nekem ez egy teljesen, igen, egy teljesen pozitív. Tehát mindenkinek csak ajánlani volt őket. No, erről ennyit. Beszélgetünk. Na hát most, hogy szerintem az adásból eltelt a negyed óra, akkor kezdjük el ide híreket. Majd elülhetünk. Igen. Izgalmasnak találta az utóbbi két év augusztus 20-i ünnepségeit blogjában Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök nem említette meg a tavalyi áldozatokat, és továbbra sem nevezte meg a tragédia politikai felelőseit. A naplóbejegyzésben megdicséri viszont azt a Gályi Zoltánt, aki a tavalyi tragédiába torkolló tűzijáték felelősei közé sorolható. Ő vajon honnan nézte a tűzijátékot? Bunkerből. Honnan lehet, hogy ízgi? Uh-huh. Hát nem tudom, én is elég izginek találtam, ugye, sőt, Attinával ketten. Hol is voltunk? Petőfi környéken valóban. Igen, az 5-10 ezer ember belőtrázó sikítással nekirohan, és egyszerre futottak, mindenki a gyerekeket, magyarónagyságú jegek vágódnak a fejükhöz. Mi az, mert... Nem magyarónagyságú gyerekek. Hát körülbelül, meg közben a cigányok dobáltak sörös üveggel a Petőfi hídről. De izgalmas, tehát az a 9 ember is izgalmas, azért hozzáteszem, hogy nekem volt olyan blogolvasóm, aki orvos egy budapesti kórházban, és elmondta, hogy igazából nem 8 ember halt meg, csak ennyit szedtek össze holtan az utcáról, a többi az utána. Tehát akiket bevittek a kórházba, ilyen meg olyan súlyos sebesültek át, azokból is több tucatnyian meghaltak. Tehát nyugodtan beszéltünk akár 40-50 halottról. Hát lehet, hogy csak végre. Meg nyilván volt ott más is, ami persze nem járt halállal, de hát azért... Hát nem, csak mondjuk utána nem volt szeme az illető. Zúzódás, szemfinyomás. Azt megszoktuk, az Budapest utca feelingéhez, utca folklóra. Igen, az esti buli része. Szemek különféle eltüntetése. Hát izgalmas. Az előző adáshoz visszanyúlva, akkor én ott többször utaltam arra, hogy 100 millió forint, és kicsit cinikusan, hogy azt ott nézzük, és talán félreérthető volt, hogy én arra céloztam, hogy ez pénzkidobás. Nem erről van szó, hogyha mondjuk nem tudom ennyi egy ilyen tűzjáték 3-400 millió forint, ezt leosztjuk arra 10 millió emberkére, aki van, 40-50 forint, akár 100 forint, hogyha csecsemőket nem számoljuk, szóval ez nem összeg. Szerintem meg kellene értenünk, hogy itt nem azzal van a baj, amikor mondjuk elköltünk 100 millió forintot, mert az egyébként nem akkora összeg egy ország életében. Itt azzal, tehát nem spórolni kellene, hanem a herdálást megszüntetni, meg a lopást. És akkor itt nem lenne semmi probléma, nem tudom, most nem ide tartozik. Vietnám valami 30 milliárd, 36 milliárd forintot kapott gazdasági segélyt. Ó, ez tőlünk. Na most nem tudom, így a magyar gazdákat megnézzük meg. Indonézia, a 800 millió valamit általában nem kaptak meg. Én sem úgy gondolom egyébként, hogy spórolni kéne, de azt viszont egyértelműen át kéne gondolni, hogy ugye mire költjük a pénzt. Itt Magyarországon azzal van a probléma, hogy ezek a pénzek olyan helyekre vándorolnak el, amik egyrészt nem követhetőek, másrészt pedig... Hát ez így megy. De hát ezt előttünk már nagyon-nagyon sokan elmondták. De nekem tudjátok, mi tetszik? Azt mondja, hogy ez is a hírben van. Gyurcsány nem felejtette el megemlíteni azt sem, hogy a rendezvényt lebonyolító csapatban, amit Gál Jéz Zoltán szervezett, erős szervező, irányító és döntéshozó képesség rejlik. Ugye? Tehát erős döntéshozó. Tehát van, aki nem erős döntéshozó. Tehát úgy mondja, hogy lőjük fel a rakétát, ne lőjük fel, legyen tudni, hogy ó, Isten, most mi mondja, odaállítsuk a rendőrt, vagy ne állítsuk oda. És van, aki azt mondja, rendőr odaáll, rakétát oda fölőjük. Tehát ezt meg kell dicsérni. Tehát én úgy tudom, igen, aki jól végzi a munkát, az már mindig sem méltó talán. Bár mondjuk, hogy jól végzi a munkát, az ugye... Tűzi játék, ha jól tudom, a 40-es vagy a 70-es évek óta marha régen van. Én nem emlékszem gyerekkoromból ilyenre, hogy a félváros le kellett zárni, meg úgy kellett rá készülni, mint valami rohadt nagy esemény még soha nem volt. Tehát én most vagyok életünkben először ilyet, úristen, mi lesz, hogy mellé lövünk, úristen, a múltkor is ez gyulladt ki, meg az rohadt le, meg mit tudom én. Nem, akkor kimentünk, fölötték a rakétákat, katonák lezárták, amit le kellett, utána elolvasották, ami kigyulladt, hello. Ez így működött. Csak most a... hatalmas ügyet csinálnak belőle, hogy tűzi játék volt. Ez a cím, de legalább izgalmas volt. Hát nem ez a... Persze, tehát kenyer, nincs cirkusz van, az kell. A vajdák meg tudják oldani a tűzi játékot. Tized annyiért, ők mondjuk 30-40 milliót ülnek, és ők nem gyújtanak föl soha semmit, és olyan alapokat tudnak fölülni az égbe, hogy ez hihetetlen. Ez is egy akkora pénzmosás, hogy ez hihetetlen. Mondjuk azért eszembe jut, amikor az Orbán kormánynak volt 2000-ben a tűzi játék, amikor mindenki nézegett, hogy ilyen furcsa, ilyen, mintha ilyen hamburger lett volna az égen, meg ötágú csillag, azt, hogy szóvá is tették, aztán kiderült, hogy kormányunk spórolt, ahogyan az előbb ugye kértük is, de úgy spóroltak, hogy elmentek Amerikába, és valami július 4-éről maradt tűzi játéknak az anyagait fölvásárolták, és hát az történetesen egy gyors étterem láncnak voltak így a maradványa, és valóban ötágú csillag volt, az a Heineken sörnek volt a reklámpetár, meg a hamburgert is jól látta a nagy érdemű, de mindegy, robban fényes, ennyi. Na, tehát ilyen azért kormányfüggetlen, azt hiszem, a hülyeség az ugye pártfüggetlen nálunk. Na, jó, hogy Fideszesnek nézett minket, azt nem mondtuk. Azt nem is mondtuk. Elég nagy sérfés. Na mindegy. Augusztus 20-án a Magyar Köztársaság elnöke Sólyom László megbízásából Hiller István adta át a nemzeti kitüntetéseket. A Magyar Köztársasági érdemrend lovak keresztjét többek között Dévényi Tibor műsorvezető és lemezlovas kapta. Ez valami fantasztikus a Dévényi. Tudjátok, hogy miről nevezetes ő? Emlékeztek még rá? Kucu bácsira? Hát több dologra is nevezetes, ugye súnyik az internet ezért, meg haláli nagy DJ volt. Legalább akkor, mint DJ, bocsánat, az ilyen retro szöveg. A lemezlovas dala, emlékszel te arra? Hajjaj. Mutassuk meg a kedves hallgatóknak, mert szerintem van olyan fiatal ember, aki már nem emlékszik Dévényi Tibi bácsira. Hány volt ez a lemezlovas dala? 85-ben. 80, azt hiszem, volt a három kívánság című tévéműsor, hogy lehetett kívánni TV bácsitól. Egyre kisebb dolgokat lehetett kívánni, tehát elején még úgy indultak, hogy mit tudom, én szeretnék elmenni találkozni Maradónával, ami 80-as évek hamar hatalmas dolog volt, elvitték a gyereket valóban Olaszországba, és találkozott a Maradónával. Na most utána 2-3 évre rá már ilyenek voltak, hogy szeretnék találkozni az év aktuális 2 hétig tartó egynyári zenekarral, de Modell Trió, ami... Csónakázni Szandival. Körülbelül, és már végén már esett, tehát ő erre a munkásságára kapta meg a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét. Most mutassuk meg az ő pályafutásának a csimborosszóját, a Lemezlovas Dala című nótát. Hú, de vágyom rá. Na, figyelj, most tényleg mindenki áhította a figyelmet. Kedves gyerekek, kapaszkodjatok, mert most én fogok énekelni. Bizony, nektek is a lemezlovasoknak, azoknak a lemezlovasoknak, akik lejátszák majd ezt a lemezt. Tehát következik a Lemezlovas Dala! Thank you. nem vonatkozik a fény. Minden napra akadom, szárja tőlem én, már nyergelem a korongokat, hogy te jól van. Aztán ennyi elég is Déményi Tibi bácsából. Én a világ összes fennmegolvasának a nevében elérzékenyük. Miért akartam még? De nem kapsz többet, mert ezen a DJ-ket, de... De ma már ugye a DJ-re nem folyamat kell végezni. Jó, de nem az a baj, hogy csináltam hülyeséget. Az, hogy ez ebben a kitüntetésben ott szerepelt, hogy ő ezt ezért kapja. Nekem egyszer volt szerencsém találkozni. Igen, valamit fel kellett tüntetni, mert ő mi más csinált. Egyébként nem csak őt tüntették ki, tehát ez csak egy ilyen kis csillagocska az égen, a fényesed, vagy nem tudom, a legbarnább darab szarma elnézést. Tehát nem csak ő kapott, hanem így bizony kaptak még érdekes emberek. Ilyenkor ugye augusztus 20-án mindig van egy kitüntetéses, 100-150-200 ember, mindenféle díjat ilyenkor osztanak. Ennek a nagy része persze teljesen jogos, mert azért nem mindenki hülye, de ugye ez a kormány szereti valahogy a holdudvarát jutalmazgatni, tehát például a heti hetes lesz már végig kitüntették mindennel, hogy miért ezt nem tudni. De most is voltak ilyen érdekesség, tehát például kapott a Kunce felesége, Kuncéné Fellegi Katalin. Mire kapta? Szép neve van. Hát biztos nem arra kapta, bár lehet, mert más, nem tudom. Azt mondja, hogy a Sziget Szentmiklósi Csonka János műszaki szakközépiskola és szakiskola tanára, és azt a Horn Gábor azt mondta, hogy ő kicsit se érzi furcsának, sőt, idézem, Kunce Kati 35 éve meghatározó pedagógiai személyisége az iskolának, a gyerekek és a kollégái is imádják. Most megy nyugdíjba, van alkalom a kitüntetésre. És a tantestület javasolta a tárcának, az nem kormánykezdeményezés volt. Na most, fedjük ezt össze, tehát millió tanár van az iskolában, aki 35 éve ott van egy iskolában is tanít, tehát nekem is volt egy ilyen nagyon kedves idős tanár néném, aki még édesanyámat is tanította abban az iskolában, földrajz tanár. De ő most nyugdíjban is ment? Ő szerintem szegény már nem is él, ő nyugdíjban megy, de most ő mikor nyugdíjban ment, akkor én nem tudom, szóval hogyha azt mondja a Csata utcai általános iskola igazgatója, hogy a kormánynak, hogy léci, adjatok már egy kormánykitüntetést a tanítónénének. Szerinted ez ideális? Nem, ezért van a kormánykitüntetés, itt ez a probléma. Tehát nagyon örülök, és tényleg egyébként tiszteletre méltó, ha valaki sokáig dolgozik egy munkakörben, végig képes csinálni, de nem ezért van ez a díj. Nem, szóval nem azért, és mondom még, hogy kik kaptak. Hajas László mesterfodrász, a Hajas Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa, a magyar fodrászati szakmában végzett kiemelkedő tevékenység elismerésért. Mert róla csak annyit, két szót, hogy annak idején ő az ilyen reggeli műsorokban azt hiszem az RTL-en tűnt föl, ilyen reggelikben meg ilyen helyen csinálta a hajakat, és mindenki azon rögzött, hogy mikor változtatta meg a nevét. Éppen nem változtatta soha, ez így született. És már akkor tudtam, hogy ez egyre többet szerepel a tévében, ebből baj lesz. Na mi lett? Baj. Magyar közösség kiszkítő. Hát az hagyja, nem egy kérdezett. Utána médiasztár lett belőle, elkezdett műsort vezetni, kérlek szépen. Most a Kult TV-n, a Kult TV-n az Oktmodell című műsorban ő zsűrit, abban, mint a Jászló. Abban olyan sötétség van egyébként, ez hihetetlen. Szóval szerintem a Győzőkes Rózsinté sötétsége van azoknak a csajoknak. Ilyen szintű zsidókot, ők a zsűri tag, ők értenek ehhez nyilván. És egyébként az... Igen. Tehát így megmondják, hogy jó-e a fegye a csajnak. Igen. Erre jár neki egy köztes amire kapta, szerintem az, hogy az ATV-n, ugye az az ATV, amelynek a vezetőjében Héber billentyűzet van, na tehát ezen ATV-n ő vezetget egy ilyen humor válogató műsort, ahol balla a szerű zsidók föllépnek, és így egymásnak adnak pénzt, hogy kérek, köszönöm, és akkor... És akkor ő most így műsorvezetőre, és most már egyébként... Magyar fodrászati szakmában végzett tevékenységet, tehát Magyarország mindig a fodrász szakmájáról volt híres. Tehát a Gansféle motor... Gedeon bácsi. A Gedeon bácsi, igen, de mondom, a Gansféle motor van az a smafú például. Ugye, de van itt más is, Zsidró Tamás mesterfodrász is. Lehet itt most Zsidró? Ugyanezzel az indoklással. Érdekes, akkor most a haj az nagyon előtérbe lépett ezek. Az észre fontos, nem a haj. Ott utálják a kapaszkodat. Igen, tényleg, tehát lehet, hogy fokasztunk azokat. Aztán a Rosenstein Tibor, ne zsidózzá, a Kürtös Kft. És a Rosenstein étterem tulajdonosa. De neki tényleg szép neve van. Szép. Több évtizedes munkája, a szakmai kultúra iránti alázata, elkötelezettsége és kiemelkedő gasztronómiai tudása elismeréséül. Tehát akkor Kovács József, a mit tudom én, milyen X-edik gyárnak, a bármilyen öntője. Hát elmondom, hogy ki ez a Rosenstein Tibor, semmi információ nincs róla. Szóval van egy olyan, hogy Kürtös ételbár, ez a Festetics és Mosonyi sarkon van a keleti mellett. Oda kell dobni a molotovot. Nem, ez jó, csak kifőzde, nem kell őket bántani, hát kapott egy kitüntet. meglepetés, biztos nagyon alázatosan. Illetve van még a Rosenstein étterem, a Mosonyi utca 3-ban mellett, ez egy ilyen közepes étterem, kicsit drágácska, de ilyen tucatszám van a városban. Ő kapott, tehát ez egy ilyen étterme van neki. Kapott még továbbá Dall Asza Arnold Dezső, kőfaragó és kőszobrász, indoklás, 40 éve kőszobrász, 70 éves, mert most a születésnapja, példás és tiszteletre méltó életútjának elismeréséül. Tehát az, hogy ő 40 évet végigdolgozott, és pont most 70 éves. Na most ezúton kérném a tisztelt kormányt, hogy édesapám is márciusban lesz 70 éves, és ő is 40 évet dolgozott, mint nemesén kovászati művezető, legyenek szívesek neki is egy köztársasági tiszti keresztet juttatni, ha lehet, tehát nem tudom, hogy ez kell-e, hogy Arnold Dezső legyen az ember neve. Szerintem megoldható lenne. Hogy az legyen a neve? Hát, változtassa a Kónra, Rótra vagy valamire a nevét. Úgy akkor kell ahhoz, hogy a te papád bármit kapjon szerintem, úgyhogy ne ringasd magad hiú reményedben. Ja, 15 évet. Várj, kapott még egy ilyen is, hogy Nagyné Horváth Katalin, a Mezőtúri Sziluett Ruhaipari ZRT vezérigazgatója. Mondtam, nézegettem, hogy mi ez a Sziluett ruhaipari. Tehát ez az egész titulus olyan retro. Igen, tehát ez ilyen szocialista szövetkezet. A részvénytársaságnál elért kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként. Na most ez kicsoda, micsoda, ennek megpróbáltam utána nézni. Egy büdös szó nincs, nem vagy róla, hanem a cégről is az interneten. Van egy olyan, hogy sziluettzrt.hu, ez egy üres oldal, tehát nincs weboldaluk. A világon sehol nem jegyzik ezt a céget, legalábbis nincs neki nyoma, hogy őket úgy különösebben ugye emlegetnék. De rejtély. Cégbírósági bejegyzés. Azt nem néztem meg, mint igazad van, biztos, hogy van, tehát hogyha így tünteti ki, hogy ő az RT, akkor biztos, hogy van. Ami nem is szoros azért. Ki tudja? Várjál. Nem akkor a pofátlan ez a kormány. A múltkori adásban emlékeztek arra a pilóta nélküli robot repülőgépnek a történetére? A igen. Ugye, aki nem hallgatta volna, Magyarországon a Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatala valami 20 éven át fejlesztette egy távirányítású robot drónt, ilyen katonai felderítő repülőgépet. Ezután ugye ezt a hivatalt megszüntették, eladták az izraelieknek a technikát, utána azoktól visszavásároltuk mi izraeli technikát. Na ezek után Gyöngyös József, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal haditechnikai külkereskedelmi osztály főosztályvezetője kapott egy kitüntetést. A haditechnikai termékek külkereskedelmének irányításában végzett több évtizedes munkája elismeréseként. Nem tudom, van-e összefüggés. Szerintem. Hogy hirtelen olyan jó sok izraeli haditechnikát vettünk. Biztos nincs. Ja, azt nem tudom, tudjátok, hogy a Szili Katalin, azt mondom, Szili Katalin, igen, a Szili Katalin megkapta a legmagasabb izraeli állami kitüntetést, izraeli államban. De én mondtam neked, miután arra vettem nekem egy élet és irodalmat vásároltam, és ott egy ilyen kis szikkecske, kis sarkában van ez a kis hírecske, hogy ő megkapta a Jeruzsálemért érdemben, de ennél nagyobb nincs Izraelben, illetve egy erdőt, és elneveztek a Mikatinkról. Nem tudjuk, hogy miért. Ezt tényleg, hát ennek nem lehet utána menni. Nem tudni, hogy miért, de nagyon szeretnék. Mondjuk van egy barátom, tehát a bírban, hogy megkérem, hogy menjem át, azt nézem. Most ő akar lenni a miniszterelnök nő, ugye az első nálunk. Uh-huh. Gyurcsány egyébként fúrja elég szépen. Csak hát ez még nem elég ahhoz, hogy jó azt legyen. Nem, hogy kiírják egymást, tehát azon nem ez volt. Csak nehéz között fogni. Dévényi Tibor kitüntetéséhez, amit van még egy kis jegyzet, ez vicces. Azt mondja, az Animal Kennyből az 2003-ban előadta ezt az Éma lemezlovast a Guantanamera dallamára. Wow. Valami fesztiválon. Fából van. Ez egy hazafias kubai dal, ezeket az 29-ből, tehát nem Castroéké. Csak hogy érdekes, ez hogy jutott eszükbe. Tehát mi lenne például, ha megkeresnénk a Petrás Janit, hogy a Kárpátia adja elő az Éna lemezlovast, mondjuk az Otta hozzunk a négy folyónak a dallamára. Vicces lenne? Milyen ingben adnak elő? Nem tudom. Barna vagy fekete? Nem tudom. Mondjuk teljesen ing az fontos mostanság. Forgács Péter története, az benne van a híreinkben, hogy mondjam el? Szegény, hát ez az ember kitüntették majdnem, aztán mégsem. Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, egy Jászai Mari díjas művészember, kapott egy levelet augusztus 25-ig, arra visszatérve, hogy is mondta Gyurcsány Ferenc, azt mondja, hogy a rendezvényt lebonyolító csapatban, amit Gáli Zoltán vezetett, erős szervező, irányító és döntéshozó képesség rejlik. Most milyen szépen elirányították ezt a kitüntetést. Kapott egy levelet ez a Forgács Péter úr, hogy szervusz barátunk, szeretném téged kitüntetni, gyere el augusztus 20-án Iparművészeti Múzeum. Hát őnek épp egy külföldi útja volt, de lemondta, elment a Zöbe múzeumba, és ott szépen váltott, olvasták fel a neveket, hogy Gipsy Club, ezt kapja, mit tudom én. És felolvassák szépen, hogy Forgács Péter, föláll, leindul kifelé, és mondja tovább a Hiller István, hogy Balázs Béla díjas filmrendező. De az Ürge meg így megállt, lefagyott, hogy úristen, ez nem is én vagyok. Már úgy összecserélték őt, valóban van egy Forgács Péter nevű filmrendező, ő ismerte is, hát ugye valamennyire ez is szakmabeli, de most gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, hogy ő ott áll, és nem ő a kitüntetett, tehát most mindenki őt nézte, hogy ez kicsoda, és miért indult el a kitüntetésért. És így, hát így eléggé leégve visszahullogott a helyére, azt még életében nem égett ekkorát. Ezt később megírta a miniszterelnöki hivatalnak is, hogy ez azért nem volt szép, hogy ilyen helyzetből belerángatták, odafigyelhetnének. Erre azt írta vissza neki a hivatal, hogy semmi gond, hát hogyha később tud eljönni a kitüntetésre, akkor jöjjön nyugodtan, itt van. Te még akkor se esett le nekik. Jaj. Ügyesebb. Igen, ez nagyon ügyes, tényleg. Na, tanulj tovább. Egész éjjel maga tehetetlenül feküdt a Dunaparton egy nő, miután leesett a magas partfalról a pesti Dunaparton a Nemzeti Színház közelében. A nő és kislánya onnan nézték a tűzijátékot, de a végén egy rossz mozdulat miatt mindketten leestek. A nő súlyos gerincsérülést szenvedett, a kislány nem sérült meg komolyan. Kis pesti tajgetosz. De nagyon rossz szűzlatú, hogy igazából arra lennék kíváncsi, hogy az a sok-sok mentő, meg autó, meg rendőr, meg mit tudom, amit elmondtak, hogy erős döntéshozó képességet kirendelték őket. Az a hol volt? Hány ilyen, de ez egy erős döntés. Hoztak egy erős döntés, hogy ők már nem fogják oda. Alapvetően oké, de én nem a rendőrök oldaláról, vagy akár bárki hivatalos személy oldaláról közelíteni, mert a fenét csinált az ott. Lehet, mit? De hogy de, lehet? De ott ott a gyerek, érted? Akkor megpróbálok lemászni, nem tudom, láttátok a közvetítést, hogy hol akar lemászni. Eleve az is mindig fölmerül, hogy vigyük a gyereket ilyen tömegrendezményre, mert néha elfújja a vihar. Ő úgy döntött, hogy viszi. Na most... A tótiás azt mondja, hogy a gyereket vitt, hanem ő repült gerincre, ez egy dolog. Most így a kóba volt. 5-6 éves a kislány, azt hiszem kislány. Őt vinni kell népülni. De nem az. De most érted, neveled úgy a gyereket, hogy legyél aranyos, kedves, tanulj meg beszélni, és hogyha anyuci halálosan megsérül, akkor húzd meg ki a szarból. Nem hiszem el, hogy a gyerek egy nem ismerte a mobilt, nem tudta fölvenni, nem tudom, vagy nem kezdett el üvölteni, menni. Ő is megsérül. De érted, egész este ott voltak. Nem, én mondom, az a furcsa, hogy ott leesik valaki, és ez nem tűnik föl senkinek, amikor 100 000 vannak az utcán. Tavaly feltűnt valakinek, hogy meghalt egy gyerek. Akkor másfél millió ember üdvözve menekül. Jó, nem az a furcsa. Lehet, hogy ez nem jár. Egy olyan hülyese volt, akinek eszébe jutott oda lenézni, vagy oda mászni. Hát azért... Ki tudja, lehet, hogy direkt mentek oda, vagy valami. Tudjátok, hogy örüljünk egyet az ünnepnek együtt, jó? Ünnep, és éljen a kiváló szervezés. Az előző adásokkal megkaptuk, hogy mennyire szereted ezeket az befektezőket. Nyomkodja össze-vissza, szereti. Úgy látom az örömet a szemében, és ez nekem öröm. Igen, az előző adásban így a hírbe beledobolt. Mondom el, hogy te buzi vagy. Ez miért tök jó, nem örüljön magának, csinált egy jó kis flashes. Ilyen királdás betűkkel leírta egy papírra a műsor előtt, hogy seg. De az nem a blogadmin volt. Az a blogadmin volt. Azt, hogy érted, hogy te támadás, tehát ne menjünk tovább, mert ebből nem lesz adás így. Saját magunkkal kell megküzdenünk, ha sikeresen szeretnénk felhasználni a 7000 milliárd forintos uniós támogatást a következő években, mondta Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a budapesti Andrássy úton megrendezett Új Magyarország sugárút nevű rendezvényen vasárnap. A táncavezető ünnepi beszéde után felavatta a Magyarország fejlődését szimbolizáló 10 méteres hidat a Kodály körönnél. Ha nem is a jussunk, de mindenképpen megérdemeltük. Az elmúlt 17 év kutyakemény volt mindenki számára, fogalmazott Bajnai Gordon, aki szerint az ország komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy megkapja ezt a támogatást. Erre azonban nem szabad úgy tekinteni, mintha már a miénk lenne, hangsúlyozta. Hát persze, hogy nem szabad úgy tekinteni, mert úgysem a mi zsebünkbe jön, hanem az övékbe folyik el valahová majd. Ez a Gordon azért megérne néhány gondolatot, igen, meséljünk róla egy kicsit. Jelejének. Már kezdjük a nevével, hogy ő Gordon. Igen, tehát az mesélte. Egyszer kérdezték tőle, és elmondta, hogy hát most vagy a Gordon's Dry Gin-ről nevezték el a szülei, vagy Gordon Banks angol kapusról. Igen, 68-ban. Igen, de már nem emlékszik rá senki. Tehát elnevezték őt valakiről, vagy valamiről, de nem tudják. De valami. Mi az a Gordon? Egyébként az apjáról annyit kell tudni, hogy Baján annak idején a Bajai Lakberendező és Építő és Vasipari Szövetkezet vezetője volt, ez a Lévis. Ezt a bajai köznyelv Bajnai Lévisnek hívta. Valószínűleg innen ered, hogyha megnézzük a Bajnai Gordonnak a vagyonnyilatkozatát, akkor a földjei vannak Baja környékén, hogy nagyobb, mint az egész megye. 5000 négyzetmétertől 40 hektárig. Mindenhol jó, hát ő is fejlik, úgyhogy... Mi örülünk neki, hogy neki van, nem? Persze. Gordon egyébként egy pedálgép. Egy kis nyálos pedálgép. Tehát kezdett a kizben, aztán folytatta a közgázon, vagy egymás mellett. Elmondom, a kizbe, tehát ő az a fajta, aki mindig mindenhol valamiben benne akar lenni. Ő először a kis csoportban, még innen a sportfelelős. Kis csoport a csoportos majd a város... Honnan veszed ezt, honnan szedted elő ezt az infót? Tele Én voltam büszke, tehát az első órán én voltam, nem tudom, a labda felelős. Körülbelül jó. Én meg az első voltam tábla felelős. Ennyi. Teljesen jó. Én felelős vagyok mindig. Tőle volt a jelen óviban. Nekem is. Csezd meg. Milyen színű? Zöld. Nekem sárga. Na hát nekem azért. Nekem volt a sárga szőr. Nekem mi volt a jelen óviban? Gőzönség. Ugyanaz volt a jelen. Ötkös labda. Ötkös labda. Ezt egyszer romlott gombát szolgáltak, és mindenki hányt. Jaj, már megint ez a romlott gombával. De engem a Gordon jobban érdekel. Na, szóval Gordonra visszatérve egy nyálos pedálgép, sportfelelős a kis csoportban, aztán volt a Városi Diák Egyesület elnöke, gimnazistaként, ez Bajára kell gondolni. Később az ország első hallgatói önkormányzatának elnöke, tehát ő ilyen csinált ilyet is. 1987-ben országos hír volt, amikor menza bojkottot szerveztek a Közgazdasági Egyetemnek, akkor még Macskári Közgazdasági Egyetem menzáján. Ennek a lényege annyi volt, hogy sok hallották a sorbaállást a menzán, mert rövid volt az ebédszünet és szar volt a kaja. 88-ban alakítottak egy olyan szervezetet a KISZ-ben, hogy Unió a demokratikus szocializmusért. Csak ilyen kínált posztokat fogunk hallani? Ez Gyurcsánnyal együtt voltak tagok. Ez meg is szűnt. Ott lettek pajtik, azért azt mondjuk el. Ott lettek haverok, igen. Persze, hát ez régi KISZ-es haverok. Egyébként ezt így emlegetik is őket, hogy ők voltak, akik a KISZ-be a legnagyobb reform gondolatokkal előjöttek. Mindenki más bulizni járt oda. Ők karriert építenek. Emlékszem, egyszer beszélgettem egy taxissal. Beszélgettem egy taxissal, aki egyidős ezekkel. És ő is pápáról származott, hogy nem, Bajnai Gordon nem ismerte, ő Gyurcsány Ferencet ismerte ott, tehát ő is elmondta, hogy annak idején a KISZ-be így lejártak, mit tudom én, pingpongozni ilyen klub délutánokra, meg zenét, magnót hallgatni, hogy akkor volt a nagy beatkorszak, akkor mit tudom én, csináltak egy mindenféle hülyeséget, oda jártak utazni, és volt egy-két ilyen nyaladék, aki oda járt a kárrierjét építgetni. Ilyen volt például a Gyurcsány Ferenc, utálta mindenki, mint a szart, na most egy néhány szó ugye répázták, hogy kell, meg a kedves mostani feleségét is, ugye Dobrev Klárát. Mondjuk ezzel a hírrel azért vannak bajai, mert a Dobrev Klára része, mert Dobrev Klára az 10 éve fiatal nála, tehát nem lehetett valami volt szerintem. Mindegy, őt is megverték. Biztos, hogy is egy pedálgép egyébként. Hát mit tudom, ő volt, mit tudom, 25 ezer, meg 15 ezer. Lényeg az, hogy megverték. A lényeg ennek a Bajnai Gordonnak, hogy ő okozta, ugye ő most ugye területfejlesztési miniszter, meg 800 milliárdot, vagy 8000 milliárdot. 32 évesen meg már a Wellisnek volt. Szóval ő most 8000 milliárdot ki fog osztogatni, mindezt azok után, hogy a modern magyar történelem legnagyobb csődhullámát okozta. Ő meg a Wallis cégcsoport, aminek ő az elnöke volt. 32 évesen ő már a Wallis cégcsoport elnöke volt, amelyik egy 100 céget tartott akkor a kezében. Körülbelül ennyit tart most is. Vezérigazgatója. Vezérigazgatója és elnöke. Bizony, hát ez 32 évesen az egy szép karrier. Most a Hajdú Bét botrányról, ugye Debrecen környékiet mesélhetnének, az ország többi részében annyira nem tudják, ha csak éppen nem a család követő öngyilkos emiatt. Következő volt, ez a Hajdú Bét, csak a benem alatt a kedvére, a Hajdú Bét eredetileg egy kis baromfi feldolgozó üzem volt Hajdúvihen, vagy Hajdúviden. Elkezdett növekedni, a végén elkezdte felvásárolni a nagy 90-es évekből ismert mindenféle baromfi feldolgozó cégeket, Konavisz, Hungavisz, Barnevál, stb. És végül a 90-es évek végére az ország legnagyobb magánkézben levő cége lett. A magyarországi baromfi feldolgozás teljes egészét a kezében tartotta. 10 000 kistermelő dolgozott neki, vagyis az ország minden ezredik lakosa, 3 000 alkalmazottja volt önmagában, és ők nyomták a magyar baromfi export 1/5-ét, illetve a belföldi forgalomnak is az 1/5-ét ők biztosították. 98-ban volt egy kis krach az orosz piacon, ott összeomlott a baromfi piac, a Hajdú Bét emiatt több száz milliót bukott, így belevezett mindenféle tönkrement cégekbe. Na, ekkor jött a Wallis cégcsoport az élén Bajnai Gordonnal, és elkezdték felvásárolni a Hajdú Bétet. Most mit kell tudni erről a Wallis RT-ről? Ugye ez mint mondtam, hogy holding, tehát ő maga nem foglalkozik semmivel, csak tulajdonol ennyi meg ennyi céget, amik aztán neki tejelnek. Most a Wallis RT-t ez bizonyos Veres György alapította, aki jelenleg pénzügyminiszter, egy Nagy György nevű úrral. Na most a most jelenleg a Veresnek a fia, a Veres Tibor a cég elnöke. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy ez a kis csemete, ez nemrég védelmi pénzt akart szedni egy büféstől. Tehát hiába, hogy nekik ilyen Wallis, meg ilyenek vannak, nekik az a 2-300 ezer forint az is kell. Az kell, ugye valami nyírségi rendezvényen közölték a büfésekkel, hogy itt le kell nekik teljelni, mert különben a biztonságiakkal. Ugye bár az így van, így van. De ez annyira szánalmas, tehát ez olyan, mint egy milliárdos még azt a csokit ellopja, mert az kell. De egyébként a milliárdosokra ez jellemző. Igen. Pont, tehát a milliárdosok. Igen, mondjuk, ahogy ugye a Rockefeller mondta, hogy a második 1 milliót már becsületesen is meg lehet keresni. De ezt nem szokták figyelembe venni. De mi lesz a Veres György, aki pénzügyminiszter, ez Moszkvában a Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemén tanult, ez az Institut Meznarodnyik Odosenyi. Hú, az elit hely. Ez bizonyám, ugyanis ez a KGB-nek volt egy fedőszervezete, ez úgynevezett diplomata képző volt, tehát itt titkos szolgálati módszereket oktattak, kémképző intézet, ha úgy tetszik, többek között azt is, hogy hogyan lehet bizonyos országoknak megrendíteni a nemzetgazdaságát. Pontosan azt a módszert, amivel a Wallis operát tanítják ezen a kémiskolán, és egyébként más gazdasági hadműveleti módszereket is. Hát ez az orosz maszkirovka, ugye a stratégiai felderítés és átszázásnak a témaköre. Na, tehát ez volt 98-ban, hogy ők bevásároltak, és 2003-ra ez a prosperáló cég, a Hajdubét, 5 milliárd forinttal tartozott már a tenyésztőknek. Mekkor volt az első öngyilkosság, Hajdunánáson egy kistermelő öngyilkos lett, mert 16 millióval lógtak neki, neki meg már minden elúszott ebbe. Tudtak volna fizetni, csak nem akartak. Később még 8-al lettek öngyilkosok. A többiek azok felszámolási eljárást kezdeményeztek, tehát csődeljárást a Hajdubét ellen. 2003 végére már ment a szarkavarás, ott már mindent megígértek, hogy persze külön ügyfélszolgálati iroda lesz nektek, ahol elszámolunk meg minden. Most azért csinálták ezeket a indoklás szerűen, hogy az alaptalan követeléseket kiszűrjék, hát az nem volt. Meg közben kirúgdostak ezt az ilyen vezérigazgatót, meg ilyeneket. 2004 elején a Bábolna RT bérbe vette a Hajdubét gyártó kapacitását, ugyanakkor leszögezték, hogy a Hajdubét beszállítóival nem kívánnak semmilyen viszonyra lépni. Igen, úszik a biznisz, tehát aki eddig beszállított nekik, az nem csak az eddigi pénzét felejthette el, hanem azt is, hogy a közeljövőben, vagy a távoli jövőben még rendelnek tőle libát, kacsát, akár. Eló, paraszt dögöljön, ilyen 10 000 emberről beszélünk, 10 000 család megélhetése, plusz az a 3 000, aki alkalmazott volt. Azért nem kevés. Bábolna az több mint 3 milliárd forintot fizetett ki a Hajdubétnek, ezt tudjuk. De ez hova lett? Erről soha nem számoltak el. Ugyanis a HB-nek a vezetői innentől kezdve nem vettek részt az RT közgyűlésein. Tehát jobb országokban ilyenkor az vagy rendőrség utána megy, és így szép kis kötelet a nyakukba raknak. Mondjuk Kínában. Nem, nem. Nem, ezt meg lehetett csinálni. Most annyit erről a 3 milliárd forintról, hogy a kistermelő kategóriába tartozó, tehát a legkiszolgáltatottabb hitelezőket, ebből ki lehetett volna fizetni gond nélkül. Nem tették. Ez valaki lenyúlt, a Kollát György, a ismert bankár átvette a pénzügyeket, hát innentől kezdve egy fillért nem kapott senki, ugyanis 2005. január 13-án jött az APEC, és zárulta a Hajdubét vagyonát, számláit, na innentől kezdve, ha akartak, se tudtak volna fizetni. Hello. Aztán, na mindegy. Ezután fölmentek Pestre a kistermelők tüntetni, a Wallis székháza elé, most itt a Wallisból előjöttek így az öltönyös ilyen zsidók, és így megkérdezték, hogy na, mit akarnak, kicsodák maguk, jaj, meséljenek már, és elkezdtek tőlük érdeklődni az ügy részleteiről, mert így nem tudták, hogy mi van. Bajnai Gordon utólag kijelentette, hogy utólag nézve valószínűleg reménytelen próbálkozás volt, én is követtem el részhibákat. Ugyanak az Origo, vagy róla jött cikkben ezt írja, hogy forrásaink egymástól függetlenül azt állítják, hogy Bajnait emberileg rendkívül megviselte ez a történet. 6 kilót fogyott abban az időben. Úristen! Bizony, 6 kiló. De van ám egy jobb is, szintén az Origo írta, mert Origo azt csinált ilyen ánusztisztító cikket neki. Az összes forrásunknak feltettük a kérdést, mi emelte fel Bajnai Gordont a sikeres fiatal üzletemberek között is a csúcsra. A szükséges alapok mellett intelligencia, motiváció, munkabírás, a nagyfokú irodalmi műveltséget, a rendkívüli szociális érzékenységet, valamint a korrektséget emelték ki az ők ismerők a háttérbeszélgetések során. Lehet, hogy a rendkívüli szociális érzékenység miatt fogyott 6 kilót. Lehet. Embertelen mennyiség. De lehet, hogy lefogyott róla a szociális érzékenység, mert lehet, nem igen. És akkor ott most berakták, hogy osztogassa. De már még nincsen vége a Hajdubétnek. Ezek után Szanyi Tibor, a mezőgazdasági szaktárcának az államtitkára, felajánlotta a kárvalott gazdáknak, hogy EU-s hitelkeretből fölvehetnek kölcsönt. Ez az állami segítség. Ez hitelt a saját magad által. Aki ezt a hitelt fölvette, az a saját pénze után fizethetett kamatot. Tetszik érteni. Na most ezt a tönkretett céget, ezt a Hajdubétet, ezt ugye innentől kezdve, hogy ez ilyen nagy szarban van, ezt fél érekért föl lehet vásárolni. Milyen érdekes, meg is tették. Na most a pénzét az valószínűleg egy jól bevált módszer szerint, hát ugye mondjuk a KGB által tanított módszerek ezt ugye így írják le, offshore cégeken keresztül külföldre kell menteni. Ez valószínűleg meg is történt, mert a pénz eltűnt, és ugyanezt csinálta a Wallis például, amikor a Villati RT-n keresztül, ugye a Villati az egy ilyen elektronikával foglalkozó cég, még annak idején szocialista ipar volt, most már ugye RT, a Villati RT-n keresztül felvásároltak egy Duna Solar nevű elektronikai céget, ott 2003-ban állt le a termelés szintén, fillérekért adták el az eszközeit egy tájföldi cégnek, utána egy Vitonas nevezetű ciprusi offshore cég megvette magát a céget, a cég nevet váltott, jelenleg Prestorias RT, elköltözött Leányfalura, a hitelezők azok fizetésképtelenség miatt a mai napig nem láttak pénzt belőle. Tehát ugyanúgy kifosztották, ugyanez a cég, csak ott ez már sokadik, tehát több ilyen van, a Hajdú Béta volt a legnagyobb. Milyen érdekes, a Hajdú Bét felszámolásánál is megjelent három ciprusi cég. Bajnai Gordon cáfolta, hogy felvásárlási céllal. Szerintetek miért mentek oda? Nem láttak mit ő, de jár? Miért zelődnék? Te a délután. Miért? Liba ketrez. Így, de jó. Ebbe tartják a libát? Hogy élj, hogy én nem akarom megvenni, nem értjük. Most a Wallisnak a jövőbeli terveiről annyit, hogy jelenleg a Ferencváros sporttelepének a felvásárlásán munkálkodnak. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökében van egy Wallisos, Sér Sándor, a marketépítő RT vezérigazgatója, tehát ugye az is a Wallisnak a tulajdona. Két cég indult a Ferencváros sporttelep megvásárlására kiírt tenderen, két cég indult, az egyik a spanyol High Grupo volt, ennek a pályázatát formai okokból visszautasították. Beváltak. Beváltak, igen. Hát formai okok. Ezt próbálják éppen. Hát most ez se lesz majd. Aha. Na most tessék kommentálni, mert mindig én beszéljek. Nem tudom. Ugye az MSZ-ben csak felfelé lehet bukni, a jelek szerint. Uh-huh. Tehát miután már mindent tönkretettél, adnak még nagyobbat, amit tehát hozzáadjuk szíves azt is, hogy az SZDSZ-ben is. Nem, ez nem tönkretétes. Ez az érdekes, hogy a dolgok tönkre mennek, de alapvetően a munkáját ő remekül végzi. És ez a fontos. Azért ez a lényeg. Tehát azért lépsz elő, azért az MSZB-ben sem úgy működik, hogy az megy előre, aki effektív nekik kárt okoz, nem. Mi annyit látunk, hogy minden tönkretesz és egyre nehezebb. De amúgy ő nagyon jól végzi a munkáját. Nem akarom mondani, hogy melyik nemzet, népnemzetségnek, de egyébként az Ábrahám Keberéből valóknak... Szerintem az érdekkör inkább nem. De ez konkrétan, ez a nemzeti gyakorlatilag... Tipikus eljárás az, amikor hitelezünk, majd ez viszonylag normális kamatra, hát viszonylag, majd drága barátainkkal elintézzük azt, hogy amikor már vissza tudná fizetni az illető az összeget, akkor van olyan helyzetet teremtünk akár a cégének, vagy neki, hogy ne tudja ezt a pénzt visszaadni, és a szerződésben lefektetett indokokkal ilyenkor a kamat a duplájára emelkedik, és magyarul elindul egy ilyen kamatreakció. Ami itt is megtörtént, ez egy teljesen jellemző dolog, ez a pénz visszatartás alap. Nekik óriási tőkkel a rendelkezésükre, annyi pénzt tartanak vissza, amennyit akarnak. Akár nullszaldósan csinálhatnak egy-két évig egy boltot, a környéken minden boltönkre megy, meg hatszorosára emelik az árakat. Veszít az is, aki vásárló, és elhitte, hogy olcsóbb, mert ugyanezt csinálja egyébként a Cohen, eredetileg Cohen által megalkotott Tesco is. Olcsón ad, viszonylag rossz minőséget, de egyébként nem ez a lényeg. A környező boltok szépen tönkre mennek, képtelenek ezt az ár is produkálni. A Tesco-nak meg van annyi háttérpénze, hogy ők ezt produkálják, és amikor már nem lesz semmi a környéken, mindent annyit ad, amennyit akar. Az az öreg néni meg, aki most a Tesco-ba megy, mert olcsóbb, hát ha maga alatt nem is, nem tudom, hogy megéri, de gyakorlatilag magunk alatt vágja a fát, mert a végén úgyis ki kell fizetni a különbséget. Hát igen, ez egy érdekes út. Volt egy hasonló csőd egyébként, majdnem ekkora, mint a Hajdúbét, még annak idején a Fidesz kormány alatt. Most mielőtt még valaki kitalálja, ezt most nem azért mondom el, mert kaptunk pénzt az Orbán Viktortól, hanem azért mondom el, mert ez egy tény. Tehát annak idején a Mizó tejipari vállalat omlott össze hasonlóan, mint a Hajdúbét. Most mit csinált a kormány? Adott pénzt a Mizónak, hogy fizesse ki a hitelezőit. Kifizette, tartva állt, mai napig működik, semmi probléma. Ennyi. Tehát ez nem igaz, hogy ezt nem lehetett volna kezelni. Mindenki tudja, hogy lehetett volna. Hát ezt mindenki tudja. Jó, csak de én sajnálom a Bajdai Gordon. Nem lett vicces. Ez az adás, ez nem lett annyira vicces. Látom, ezzel. Arra gondolunk, hogy aki követte beszéltél, a Veres vagy a Bajnai, ezek Magyarországon miniszterek. Uh-huh. És ennyi. És a gyerekük védelmi pénzt szed. És ennyi. De most nem lehet azt mondani, hogy nem felelős érte. Hogy ne lenne felelős érte? Amikor, felelős nem lehet, amikor te vagy én, vagy bárki nem lehet rendőr, anélkül, hogy átvilágítanák. Ha a családodban van elítélt, nem lehet rendőr, akkor egy miniszter. Hát az sokkal följebb van. Tudod, a forradalom az akkor tör ki, amikor az emberek rájönnek, hogy ezeket föl lehet akasztani. Tehát ezek nem védi őket mindet. Tehát ugyanolyan ember, mint te vagy én, csak hazudik, meg csal, meg lop, és ha felakasztják a fára, akkor így elrugdalúzik tovább, és ezt abba hagyja. Hát a forradalom akkor tör ki, amikor az emberek rájönnek, hogy a felakasztáson kívül semmilyen más lehetőség nincs arra, hogy itt rend legyen. Most még röhögnek ezeken, hogy jaj, micsoda vadállat érszen ez. Kérjük a minisztérium.hu-s címet ezek után? Na, menjünk tovább. Jó, egyébként az átvilágítás is nagyon lazán megy. Jó, hát látom, mert átvilágítás címet. Na. 350 rendőr szállásához szolgál annak a harmadik kerületi hotelnek az egyik szárnya, amelyben kiserejű robbanás történt, tudta meg a hírszerző. Egy bolgár állampolgárságú személy szobájában robbant föl eddig ismeretlen összetételű vegyi anyag. A tűzoltók szerint szerencsés véletlen, hogy sem személyi sérülés, sem komolyabb anyagi kár nem keletkezett. Információink szerint 300-350 rendőr lakott a munkásszállóként használt tömbben. A másik szárny két csillagos szállodaként funkcionál, egyes szobáit kollégiumként hasznosítják. A helyszínre érkező tűzoltók és rendőrök 20-25 kg robbanószert találtak a független hírügynökség forrásai által vegyésznek titulált bolgár állampolgár szobájában, és nem zárható ki, hogy a szobában keletkezett és perceken belül eloltott tűz akár néhány perccel később nagy erejű detonációt okozhatott volna a szállón. Tehát, ha nem ott készíted helyben, akkor szabad. De mondjuk, hogy a bombagyár vagyunk, tehát mi mindannyian bombaszakértők vagyunk, de a belegondolat nekem 25 kiló, ez a 20 kiló műtrágya miatt kellett két hónapra börtönbe vonulnom. Ez a bolgár fiatal ember, ez így utazgat a körülbelül 20-25 kg robbanó anyag. Tudni egyébként, hogy milyen robbanó anyag? Mert nem tudni. Azt se, hogy letartóztatták-e. Más dolgokat lehet tudni, ezt mindjárt elmondom. Egyébként ez a bolgár vajon azonos-e a Reichstagot felgyújtó Dimitrovval? Lehet, hogy már kicsit öreg, de most épp robbantani akar. Csak új egyszínet okozott. Lehet, lehet. Szóval ez egy ilyen roppant érdekes dolog, de most erről a szállodáról is érdekes dolgokat lehet ám tudni. Na, mesélj. Ez egy kis kétcsillagos szálloda, egyébként Hotel Turing a neve, Pünkös Fürdő utca 38, ahol ez a robbanás történt. Most ez egy ilyen két szárnya van neki, ez egyrészt szálloda, interneten meg lehet nézni, nagyon kis aranyos, ilyen kis olcsó szálloda, másrészt viszont rendőrszállás, tehát a közrendőrök, ilyen őrmesterek, meg ilyenek oda mennek este aludni. Na most azt, hogy milyen körülmények között vannak, hát nem túl európai körülmények között, erre már többször tiltakozott a rendőr szakszervezet. Én egyébként azt hittem, hogy ez valami vicc, amikor ez a nevük, hogy Tetrekész Magyar Rendőrök Szakszervezete. Én is erre gondoltam először. Hát lehet, hogy ezekkel találkozott a zsanet. Na mindegy. Tehát ez egy tömegszállás, egyébként munkásszállókat is fönntart ez a cég. Grand Hotels nevű szállodalánc. Maga ez a szálloda 2000-ben nyitott, mindegy. Na, ami érdekes. Állítólag a BRFK szerződést kötött ezzel a céggel, hogy ebben a szállodában állandóan tartsanak fenn 100 üres helyet. Na most így a weboldalukról leszedve, ebben a szállodában 44 kétágyas szoba és 6 kétágyas apartman van, ez pontosan 100 férőhely, ami azt jelenti, hogy a rendőrszálló mellett állandóan ott van 100 üres szoba, és nincs semmi más, az egész szálloda semmi mással nem foglalkozik, mint a rendőrséget szolgálja ki. Mire kell a rendőrségnek, és ezt már Kuruc Info is megkérdezte, 100 üres szállodai hely? És mit keresett ott ez a bolgár fiatalember, aki így robbanóanyaggal utazgat? Minek kellett az neki? Oda viszik a Zsanettet. Igen, igen. Na most a Kuruc Info az azt mondta, hogy orosz kötődésű ez a Grand Hotel. Én ennek nem találtam nyomát, hanem egy másik érdekességet találtam. Ezután megnéztem a cégjegyzéket. Grand Hotel, ez a szálloda üzemeltető és vendéglátó KFT nem létezik, ugyanis a cégjegyzékből törölve van. Ugyanakkor van egy olyan, hogy Grand Hotel az ingatlan forgalmazó ZRT, ám de szintén nem létezik, csak névfoglalás van rá. Akkor most ki üzemelteti ezt a szállodát? Összeesküvés elmélet on. Nem mondtam én semmit. Várjuk az ötleteket, tényleg, hogy szerintetek mire való ez a szálloda, tehát mit keresett ott ez a bolgár, hogy cipelt be, tehát ez egy 25 kiló robbanóanyag, ez egy ilyen cementes zsák méretű cucc. Biztos kimondatlanul arra van fönntartva, hogy esetleg ott lehessen kipróbálni, vagy ne adj Isten. A robbantani, meg mondjuk arra sem. Neked is ott kellett volna kezdeni. Lehet, mert azt nagyon zokon vették, hogy a csepeli panelházban volt nálunk ugye műtrágya. Ugye másnap ilyen 5 méteres szalagcíme a Blikben volt, hogy döbbenet, veszélybe volt, alakult el, úristen. Most nem láttam ilyet a Bliknél, pedig azért itt azt írják, hogy itt tényleg egy frankó nagy robbanás lett volna. Igen, azt hiszem, hogy ennyit arról, hogy mennyire befolyásolható a média. Aki ezt a két hírt egymás mellé teszi és megnézi, én nem hiszem el, hogy valaki azt mondja, hogy nem szóltak le a média képviselőjének, hogy pofádat befogod, vagy véged. Igen. Többé nem lesz újságíró, nem hiszem el, biztos. Hát, hogyha egy olyan kis ügyből ekkorát csináltak, akkor ez, és nem. És akkor ez lett egy nyúszos hír, vagy lett egy ilyen kis hír, hogy hát egyébként volt egy csomó bomba, hehe. Hát egyébként a város közepén 25 kiló robbanóanyag, és ott 300 rendőr. Most gondolom, ez fölrobban, és így meghal a BRSK állományának ugye 10%-a. Akkor is te vagy a terrorista. Akkor is én vagyok, de azok ott meghalnak. Azt hogy magyarázzak? Nem tudjuk, mi történt. Valahogy oda került. Tomkettes most engedett szabadon, biztos ő volt az. Egyébként tudja, hogy valaki gondolt rám. Na mindegy, már mindenki gondolt, szeretünk tudni. Menjünk tovább. Sátánisták szexeltek a zsidó temetőben, írta a Napi Ász. Kegyeletsértő fotók kerültek fel egy blogger internetes naplóíró oldalára. A dolog szépséghibája, hogy a kegyeletsértő fotókon szereplő egyetemista lányt felismerték. És az egyik ismerős kereső honlapon az adatlapja is megtalálható. De egy dologra szeretném felhívni a figyelmedet. Legközelebb a hasonló híreknél emelt ki jobban. Sátánisták szexeltek a zsidó temetőben. Ez nagyon fontos. Igen, nekem is ez a problémám, mert ezért kértem, hogy ezt a hírt tegyük be. A Napi Ász és a Blik is írt róla, tehát a színvonal az adott. Sátánisták szexeltek a zsidó temetőben. Ezt megláttam az újságárusnál, és így mondtam, hogy Jézusom, hát ez teljesen jó, tehát ezt kell nekem, kérem. Na most már ott mondtam a barátnőmnek, hogy egy, tuti nem lesznek sátánisták, ez igaz, gőzük sincs arról, hogy mi a sátánizmus, se nekik, fekete nem szexeltek, mert ez a lány önmaga ott hát próbált valamilyen szexuális interakcióra hajazó dolgot. Mutogatni. Igen. Mód, és amit nem értettem. A zsidó temető szót. Ugyanis valóban igaz, hogy zsidó temetőben volt, egy izraelita temetőben, de ennek ez nem volt hangsúlyos, ez nem számított. A lány konkrétan azt írta, hogy mindig, tehát érdekelt ez a dolog, oda ment. Nem értem, hogy miért jelentős. Miért van ott ez a zsidó szó? Igen, egy temetőben történik. Vagy temetőben történik, akkor odaírják el, hogy ez egy katolikus vagy egy református. Igen, lényegtelen. Ez egy temető, ilyet nem csinálunk. És akkor itt oda van írva. Egyébként azóta kiderült, ez nincs benne a hírünkben, hogy ez a blog, az maga egy álblog volt. Állítólag lelopták a számítógépükről a képeket, kitették. Ez érdekes egyébként, hogy a Blik vagy a Napi Ász milyen jogon merte lehozni a képeket. Semmi joguk nincsen, és ami még érzőbb, lehozták a nevét a lánynak. Ez egy eltés hallgatóik, nem lehet. Többet él a hír, mint amit majd a perre ki kell fizetni. Meg szerinted ők perelnek, ezek fiatal hülye gyerekek. A pasiának is van blogja, neki is van blogja, és megtörtént ez az eset. Nagy pofával írtak a szubba az Index blogja végül is, hát a Szubakulta magazinból alakult ki, úgyhogy a zsidó Bede Péter, vagy Bede Péter, ugye nem, mindegy Bede. Miért fontos? Ellopta. Nem fontos. Látod, ez miért nem mondanám? Ez nem szitokszó, oda mondtam. A temető is lehet zsidó. Lehet, az is. Látjuk. Körül van árkolva. Úgyhogy ő ezt ellopta, és semmi, de ez egy külön történet. Kitették a képet, mire ez a srác ilyen fenyegetőzve írt, hogy ő majd befereli a szobát. Hát szóban még kitett vagy ott képet erről utána, és így odaírták, hogy így jó. Így próbálnánk, ezt interneten ki vannak rakva, és így inkább meg kéne húzni magunkat. És hogy még nagyon arcos volt is, hogy megkérdeztek rendőrt, ebből nem lehet ügy. Na most való igaz, ez polgári peres, a hozzátartozó csak, a hozzátartozó jelenthet fel kegyeletsértésért. Konkrétan látszik a képeken egy Hoffman Sándor, ha jól emlékszem, nevű volt zsidó úriember sírjára csöpötette a hüvelynedveit, ez a meglehetősen érdekes testű hölgyemény, ez felháborító. Szóval ez tényleg az, maga az, hogy temetőben, és felháborító az, hogy nagyobb hír attól, hogy a zsidó temetőben történt. Mondjuk ez a fejjelentgetőzőről eszembe jut egy mai hír, mondjuk az úgyse lesz benne a jövő hetibe, csak volt egy ilyen történet, hogy egy ilyen hacker srác, mindegy, fejlesztett egy ilyen, nem ő fejlesztette, hanem a Firefox nevű browser programnak, ugye van egy ilyen reklámszűrő kiegészítője, az Adblock Plus, és ehhez ő készített egy ilyen definíciós fájlt, hogy a magyarországi hírportálokon megjelenő reklámokat kiszűrje. Tehát így magyarul te nézed a hírportál, de nem megy el a fél sávszélességed arra, hogy a hülye reklámok töltődjenek, hanem csak a lényeg. Most erre az Index az ilyen fenyegetőző leveleket küldött mindenkinek, egy ilyen meg ilyen számítógépes bűncselekmény, és mit tudom én, hogy ők majd ennyi meg ennyi milliót le fognak verni rajtuk. Amúgy teljesen nevetséges volt a levél, tehát nem is persze. Látszik, hogy az ügyvéd az nem is érti, hogy mi történt. Hülye az egészhez. Tehát nem csak neki két emberrel történt meg. Két emberrel, igen, aztán most az Index az nyűszítve, meg jópofáskodva bocsánatot kért, mert ez egy ciki. Ők azok, akik ugye úgy indultak, mint a magyarországi számítástechnikai kultúrának a zászlós hajója, most már itt tartanak, hogy sima usereket megfenyegetnek, hogyha használni mersz adblockert az oldalunkhoz, akkor megölünk. Ez egy text file, tehát ez nem egy program, ez is fontos. Hát ez a másik. Hogy ez konkrétan ez egy text file, ez egy jegyzettömb, és akkor ezt odarakod, és akkor nem. De ez olyan, mintha a tévé terelne téged azért, mert elkapcsolsz a reklámról. Körülbelül olyan szintű. Vagy olyan videót veszel, ami kiszűri. Azt, hogy a saját gépemen, hogy tehát... Mindegy, menjünk tovább, sátánítják a zsidó temetőben. Nagyon érdekes. Igen. Jaj, várjál, ehhez van zene is, várjál következőt. És a zsidók mennek a sátánista temetőbe? Tényleg, az nem ilyen érdekes. Még a sátánizmus egy érdekes kérdés, mert maga a sátánizmus már azért is, mert ugye ez egy káoszvallás, nincs definiálva, hogy mitől sátánista valaki. Egyrészt nincs, én konkrétan a sátánista alapelveket vallom is, és ebben nincsen semmi. Hát ez az most... De te itt sátánistát fogsz. Na de ez az, mindenki ezt, tegnap volt egy marhakom, ahol nem leütöttem valakit, és én is magyaráztam neki, és ugyanez a lekezelő, hogy jó, sátán, ugyanazt csináltátok most ti, mint amikor én mondjuk azt megpróbálok magyarázni mondjuk a zsidóságról. Teljesen magamhoz képest semlegesen persze csak. Mindenki ben él egy kép, pont a sátánizmussal kapcsolatban, és én az Andor Sándor levé, egy magyar származású fiatalember, most már nem, mert meghalt, volt egy Zoltán nevű fumája, kapcsán létrejött, vagy az ő sátánizmusának az alapelveit, amiben egyébként ilyenek vannak, hogy ne állts kisgyermeknek, ha valaki utcán háborgat, szó is, hogy hagyja abba, nem hagyja abba, pusztítsd el. Tehát szerintem csak és kizárólag követendő. Ez egy kicsi... Ez akkor sátánizmus, tehát ezek... Ezt a nevet adta neki, nem hisznek a a Sándor féle sátánizmus, például is hisz a sátánizmus. Nagy öntudattal szépen fölléptel a sátánizmus. Csak itt arról van szó, hogy megint így húzzák a szájukat, most éppen ti húztátok egy olyan dologra, amit nem ismertek, szerintem ugyanezt csináljuk, szóval aztán mi is... Nem, hülye. Nem csak igen húzogatja a száját hátrányosan. Mi mit húzogassak? Hát, rajta van a módon, már számítsz most. Erre majd a hallgatók húzogatják. Na, tehát zene, és jött a következő hír. Oroszországot 11 időzóna putyát. A nagymedve, vagy dermedve Európa keleti csücskétől egészen a távol keletig terpeszkedik, de újabb területekre éhes. A Kreml a múlt hónapban bejelentette, hogy igényt tartana az északi sark tulajdonjogára. Oroszországnak elsősorban nem az a célja, hogy növelje területét 460 ezer négyzetmérfölddel, amely nagyjából Nagy-Britannia területének ötszöröse, inkább az északi sarknál lévő hatalmas mennyiségű kőolaj és földgáz készül. A nyersanyagok hosszú idő után most elérhető közelségbe kerültek, ugyanis a klímaváltozás miatt már lehetne fúrni a jégmezőn, mert nem borítja olyan vastag jégtakaró a területet, mint ezelőtt. A jégtakaró alatt a világ egyik legnagyobb 10 milliárd tonnányi olaj- és földgáz készletre rejtőzik. Nem tudtam nem mosolyogni a megfogalmazáson. A Kreml a múlt hónapban bejelentette, hogy igényt tartana az északi sark tulajdonjogára. Kérjük! Kérem szépen! Nekem meg az tetszik, de ez így hol? Igen. Nekem meg azt tetszik, hogy hurrá, jön a klímakatasztrofa, van még ott olaj, füstöljük még el azt is, hát ezt még nem tudjuk. Ez a háború, mint összekanadával. Ez egy atomháború, és kurva jó lesz. De egyébként ez nevetséges, tehát az egész úgy kezdődött, nem most kezdődött, tehát ez már 30 éve lehetett tudni, hogy ez itt egyszer el fog olvadni. De most nemrég még ott tartottak, hogy 100 év, akkor lehetett, hogy nem az 5 évnek is jó. Na most az oroszok első dolga volt, hogy két műtender alapjáró augusztus elején oda zavartak, hogy oda tűzzék ki a orosz zászlót a tengertenékre. Hát ha valaki esetleg arra jár, akkor lássa, hogy ez a tengertenék. Mi alapján? Gondolom, tudnak tengeralapjárót építeni, és rájön. De így tartanának a tulajdonjogára. millió gyárnak. No. Mi alapján tartanak ígéretet? Várjál, megvan, az is. Na most ők már, az oroszok, a 20-as évek óta saját területként jelölik a sarkvidéket a térképeken. A szovjet térképeken az őszegi sarkvid szovjet terület volt, egyébként ők valóban úttörő munkát végeztek a sarkvidotás terén. Ők voltak, akik ugye a nagy Ilja Muromec repülőikkel berepültek, meg léghajó, meg anyánkénye, meg minden, mindent ott csináltak. Oké, a saját történelem könyveikben még mindig az van benne, hogy ők a második világháború alatt egyszer sem támadták a szinteket. Hát, és ezt így tudjuk, hogy milyen eredményeket értek el. Nem az enyém a térkép, hanem nem tudom, így van. A románok azok meg ugye, a románok azok meg a nagy dák birodalomból. És a Vajda minden vára, mint az ősi román jelkép. Így van, ugye a reklámon, ugye a Románia turizmó reklámban. Szóval 97-ben ratifikálták az ENSZ tengerjogi egyezményét, miszerint Oroszország, Norvégia, Kanada, az USA és Dánia, tehát a sarkvidéki határos országok, csak 200 kilométerre terjeszthetik ki a felségterületüket a sarkvidék felé. De most viszont ezek az országok kibújhatnak ez alól az egyezmény alól, abban az esetben, ha bizonyítani tudják, hogy a sarkvidéki talapzat, a kontinentális talapzat, az ő szárazföldi folytatása. Magyarul, hogy véget érnek a szibériai hegyek, és lebuknak a jeges tenger alá, ha úgy lehet bizonyítani, hogy azok a tengerfenék alatt elér a részedik, akkor úgy. Na most, ilyen alapon mondjuk Magyarország igényelhetni a dalkok teljes területét. Sőt, egész Európát a végén. Egy lemezben felfegyverkezett. Kanada egyébként most 8 felfegyverkezett jégtörő hajót épít, csak a mihezszalatás véget. Csak úgy a biztonság kell. Úgy, csak épp kell. Tehát ha esetleg nem tudják eltörni a jeget, akkor majd lövik. Oroszok azok most ott egész Észak-Amerikával össze akarják rúgni a pont. Össze is fogják. Egyébként az úgy működik, kanadaiak, nem, Amerika nem annyira lesz ebben, mert Kanada lesz benne nagyon keménye. Amerika másban lesz benne. Mégpedig azért, mert Kanada az a világ egyik legnagyobb, sőt, ha nem a legnagyobb, bányászati nagyhatalma, következőképp működnek. Kanada egy egészséges ország. Van ilyen, tehát ott pozitív az államháztartási mérleg, nemzeti érdekek dominálnak, és senki nem úgy áll hozzá, hogy én most ehhez a klikhez tartozom, én csak ennek akarok hasznot, nem, Kanada, aztán mindenki vesz belőle. Tehát ez úgy néz ki, hogy a kanadaiak, ilyen mindenféle bányászati konzorcium elmegy mondjuk Venezuelába, és azt mondja, hogy csókolom, szeretnék itt olajkutat fúrni. És a venezuelai kormány az ugye gondolkozzon el, hogy most vagy adunk nekik jogot, hogy ássanak, vagy pedig a következő ilyen meg ilyen mindenféle világbank meg ilyen üléseken a Kanada az meg fogja vétózni a nekünk adó támogatást, meg segélyt, meg kölcsön, és inkább odaadják. Most Kanada se, ez nem egy ilyen szemétlába banda azért, tehát ők tényleg annyit vesznek el, amennyi úgy érdemes, tehát hagynak is, nem úgy, mint egyesek, de nagyon nem szeretik, ha azt mondják nekik, hogy nem kaptok. És itt egy olyan fennforgás lesz, hogy az oroszok is egy olyan fajta nép, akik így gondolkoznak, meg a kanadaiak is. Olaj az annyi van, amennyi. Innentől kezdve ki lehet találni, mi lesz a vége. Hát meg ki lehet szedni a földből, és el lehet költeni szépen. Babazó! Alapvetően az összeesküvés elmélet hívőknek ez nagyon jó kis hír, hogy klímaváltozás milyen jól tud jönni egyeseknek. De ez a mai adás ilyen összeesküvés. Lehet. De igazából csak annyi érdekesség, hogy ez a cikk egyébként a Kárpátiában jelent meg. A mostani számban, amiről annyit, hogy az elején úgy indul, hogy Z. Kárpát Dániel jelzi, hogy már nincs pénz az újságra, mert olyan társadalmi politikai helyzet alakult ki, tehát segítséget kérnek, kapozunk kettőt, akkor a 64 Vármegye Reményházához kérnek támogatást, majd még lapozunk, és Koltai a Vasalbertről szóló filmhez keres 10 millió forintot, mert azt sem sikerül befejezni, úgyhogy hát én most nem úgy szarban a haza. Hogy igen, hogy meg kéne jelentkezni arra az északi sarkra. Érdekes lenne. Abba jön, de pénz. Egyébként nem tudom, tudják, hogy kérünk zászlót, menjünk oda, és ha már így összeesküvés elméleteskedünk, Magyarországon az elmúlt években irdatlan nagy olajmezőket fedeztek föl. Ez apró betűs hír, tehát ezt nem nagyon reklámozzák neki. Ilyenek történtek, hogy Parasz néni kihívta a kútfúrót, hogy csak valami, de tessék egy lyukát nekem, kijött a kútfúró, lefúrta a lyukat, víz helyett olaj jött föl. Az öreg néni az még az életben nem látott ilyet, annak egy kijött a MOL-nak a szakértője, egy megnézte, mondta, hogy jaj néni, kérem, mert sajnos itt mérgezett a föld. Meg tessék, itt van 10 000 forint a telekér, menjen innen a francba. Oda hívtak mindjárt valami amerikai céget, építettek oltári nagy olajfúró készüléket, és olyan olaj jön onnan, hogy az arabok csak néznek. Területileg nem tudod, már felé van? Valahol Algyő környékén, tehát ez egy szép nagy olajmező, az kiterjed. Valahol ugye a Duna mentén. Menjünk oda kis földönre meglopás. Kalocsal meg ilyenek. Ezt egy haverom konkrétan látta ezeket a gépeket, mikor építették, hogy olajfúra, addig ott nem volt ugye olajfúrás, és egyszer csak látta, hogy egy bólogatnak ott az olajkutak, és így megálltak, kérdezgették a környékbeléket, hogy ez mi a tök, és így elmondták, hogy ez a történet, hogy Mari nénitől elvették a földjét. Ebből a Mari néni nem fog pénzt látni. Mari néni az nem. Na, menjünk tovább. Kap olaj a fiketre. Magyarországnak van jövője, mondta Habsburg Otto, a Pán-Európai Unió elnöke vasárnap Hévízen, a fürdőváros Szent Erzsébet terének és szobrának avatásán. Átéltünk olyan sok támadást, olyan sok háborút, olyan sok nehézséget. Az 1945-ös felszabadulás és az 1956-os forradalom után is, amiért sokan úgy gondolták, Magyarországnak már nem lesz jövője. Ha kitartunk Isten és a haza mellett, a jövő a miénk lesz. Sokan hallatlanul pesszimisták a magyar jövőt illetve, de sokan megértették, hogy miért vagyunk itt a világon, mondta. Hát, szép. Igen, nagyon jó, nagyon jó. Aztán sokat nem is kell ehhez. Talán Habsburg utolsó teljes van. Nevét, meg hogy kicsoda ő, mert a fiatalok nem tudják. Tehát azt mondja, sejteni lehet a nevéből, hogy ő egy Habsburg, tehát valami közel van ugye Ferenc Jócska, meg ilyenekhez valóban van. Ő ugyanis a IV. Károly és az Ita királynőnek a fia. Tehát nem mondok el öcsvegyének, ő a királyfi konkrétan, 1912-ben született, megpróbálom egy levegővel elmondani a teljes nevét. Franz Josef Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xaver Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius Ausztria főhercege. Ha-ha. Ez a születésnapjára kapott egy-egy nevet. Lehetséges, azt egy idő után elfogyott a könyvből a név. Egyébként ő volt az, ha már így az előző híre egy kicsit visszautalhatok, hogy figyelmeztette a világot nemrég, mert ugye Európa parlamenti képviselő, hogy Oroszország az Európára jelenleg legjobban leselkedő veszély. És Putyin kitlenül. Nem hülye ez az ember, figyelni kell. Nem hülye ez, sőt annyira nem hülye, hogy volt egy ilyen húzása, 88-ban az Európa parlamentben pofon vágta Ian Paisley angol képviselőt, amiért az bekiabálása zavarta és antikrisztusnak nevezte a felszólaló II. János pápát. Ezt az angol ürgét később kizárták a parlamentből pont ezért. Egy kézzel kell az öreg úr ilyen együtt is. Jó, jó, azért mondjuk, hogy mi így a szólásszabadságról beszélünk, akkor nem mondjuk ez azért nekünk is érdekes. Egyébként ez jogos, viszont ezért zárták ki? Nem értem egyébként. Hát gondolom nem bírt viselkedni. Mondjuk az lehet, az mondjuk bőven lehet. Na menjünk tovább. Kormányellenes tevékenységgel gyanúsítottak meg az intézkedő rendőrök hétfőn Balatonföldvárnál egy nyugdíjas házaspárt és két unokáját, panaszolta az Indexnek K. Erzsébet nagymama. Az incidens azután történt, hogy a házaspár unokái játékpisztollyal két vagy három műanyag lövedéket lőttek ki az egyik piros lámpánál egy közlekedési táblára. A házaspár alig hagyta el a helyszínt, amikor egy szirénázó rendőrautó jött velük szemben, a nagypapa lassított és próbált félrehúzódni. A járőrautó azonban eléjük vágott, 30 centim múlott, hogy nem ütköztünk, emlékezett némileg megkönnyebbülten a nagymama. Ezután az egész családot kiparancsolták az autóból, azt is kikötötték, a járda felüli oldalon szálljanak ki mindannyian. Ezután a rendőrök jelezték, hogy átkutatják az egész autót, belenéztek a kézitáskákba, de megnézték az úti csomagokat is. Amikor nem találtak már semmit, némileg higgadtabban tisztázták, hogy a csintalan unokák játszottak a játékpisztolyokkal. A már higgadtabb diskurzusból kiderült, hogy valaki azt jelentett a rendőrségnek, hogy valakik lövöldöznek kifelé egy autóból. A feljelentgetős droid, ugye? Telefonált. Képzeljük el, tehát ez is csak Magyarországon történt meg Amerikában. Így el tudjuk képzelni ezt, hogy megy a kis joviális házasztár, és egy kisgyerek így lövöldöz a portálára. Most ez így rendben van, na most a rendőrségnél ugye egyből riadót fújnak, és jön a Redis. Már a Redis is lehívták testről a Redisre. A logikai sorrendben gondoljunk bele. Uh-huh. Most kisfiú kilógnak az autóból, és teljesen mindegy játékpisztollyal, de pisztollyal lőnek a táblára. Na most a tábla az valamilyen szinten törvényeket, szabályokat próbál meg vindikálni, tehát innentől fogva nagy valószínűséggel a kormánynak egy bizonyos szinten lévő eszköze. Megmagyarázza, mennyi jogát? Ezért kellett fölélni a 10-12 éves gyereknek az adatait, mert ezek jövő terrorista stájában. Potenciális forradalmára. Gondolod, amikor megfogják ezt az autót, így ül benne ez a megszeppent néni bácsi, a két kis hülye gyerek, kis pisztolykával. Gyerek, nem az, hogy benéz a Kovács 2 hivatásos barom, hogy hát bazd meg, hát ezek valószínűleg nem terroristák, nem? Akkor már szabályosan tegyük a kocsikat, tartkodnak ezeket a kocsira. A szabályzat, ugye? Átkutatjuk az autót, belenézünk a kézításba, mert hát, ha mégis van igaz, ez azzal jönnek, hogy bozd, de a kisgyereknél itt van a játékpisztoly, tessék, 300 forint. Unokákkal fedezik magukat. Igen, de hát, ha. Tehát itt vannak ilyen árulkodó beszólások, hogy amikor nem találtak semmit, némileg higgadtabban tisztázták, tehát azt, hogy addig üvöltöztek velük, hogy igen, minden. Igen. És itt egy másik érdekesség is, hogy a házastár alig hagyta el a helyszínt, amikor a rendőrautó jött szembe, tehát ezek azonnal ugrattak. Igen. Ez nem úgy nézett, hogy ezeket keresték, vagy valami. Nem, ez 8 másodperc, és már ott vannak. Bámulatos bűnöldözés van Magyarországon. Nem tudom képzelni azt, amikor hogy befarol, végre farolhatok egyet. Igen, bűnöldözés, ha neki megy, akkor meg kell magyarázni. De amikor a kukkog előtt vártunk a rendőrökre, mennyi ideig voltunk ott? Másfél órát? Mi kijöttek? De itt folytatódik el, azt mondja. Aztán nem hallja meg. Mi volt a kérdés? Bocs. Amikor a kupling előtt vártunk a kedves... Jó, hát az itt csodakarantának volt. Igen, olvasom a kedvéért. Egyszer volt egy ilyen, hogy Demszki Gábort meg akartuk kínálni habos tortával. Ez egy kicsit vehemensre sikeredett. De most előtte mi egy körülbelül 2 órát várakoztunk a hely előtt, ahova ő bevonult. Ez a Kuplung nevű szórakozó hely a Király utcában. Na most erről a helyről, ez alatt a 2 óra alatt olyan masszív fűszag, tehát marihuána szag, füst dőlt ki, hogy ott az ajtó előtt 3 méter az ajtót az utcán bizogni kezdtünk tőle. Most erre gondoltuk, hogy mi lenne, ha ezt a rendőrség megnézné. Most a rendőrség ez 2 óra múlva jött ki, amikor már nem volt semmi, és egy hétre rá kaptam egy levelet, hogy fizessek 10 000 forintot, mert hamisan riasztottam őket, ezt később mondjuk visszavonták, mert megnézték a naplót tényleg, hogy ez 2 óra volt ez a kivonulás. De szóval ilyenek vannak. Ez egy érdekes. Itt egy kicsit gyorsabbak voltak. Na szóval ezt a részletet szerettem volna még kiemelni, hogy ha megnyugodott, de még mindig eljárással, őrszobára kíséréssel fenyegetőző rendőrök szerint augusztus 20-án nem lehet ilyet tenni, mert először ők is úgy értelmezték a bejelentést, hogy a lövöldözés kormányellenes cselekedet. Tehát itt az a van, hogy 20-án nem szabad játékpisztollyal lövöldözni. Tehát annó, amikor te május 1-én mondjuk letört egy lábad reggel, mert miért ne, és nem mentél be dolgozni, akkor te szabotáltál. Szabotáltad a nemzet ünnepét, a munka ünnepét. Ezek után, hogyha a laser pointereddel majd mutogatni fogsz, hogy augusztus 20-án rendezvényen, sniperrel kilövetnek téged, mert hát ez kormányellenes megmozdulás. Vigyázni kell, tehát mindent a biztonságért. Tehát igaz ugye, hogy leesik a nő a rakpartról, meg igaz ugye, hogy szétfújja a vihar az egészet, meg kigyullad a hajó, de a játékpisztolyok nagyon veszélyes. Tehát itt megint ugye az erős döntéshozó készség. De egyébként meg lennék lepődve, ha ezt nem jelentették volna azonnal egy bizonyos kormány központban, mert ilyenkor ugye gondolom felállítottak valami ilyen katasztrófa központot, ahol minden jelentés befut. Gondolom fölhiszem, hogy haló, figyelj, azt jelentették, hogy megoldoznak. És akkor, engedetlen, hogy nyilván bebűnöztek. Ugye nyilván nem a Kovács hadnagy döntötte el ott nem Balaton alsó felső, mit tudom, őszulkon, hogy fiú, ez így menjünk ki, mert kormány ellenes. Mondom, betelefonáltak, hogy van egy ilyen jelentés itt meg itt. És akkor ott ül az erős döntéshozó, és azt mondja, hogy kapjátok el, mert kormány ellenes. De figyelj, ez nem biztos, de mert 20-a van, csak az lehet. Tehát a kormányt azt Balaton alsó Péteribe döntjük meg. 20-án. Augusztus 20-án, nem máskor. Azzal kérdjük, hogy a kresztáblára. Ebből látszik, hogy mennyire féltek az ünneptől. Nagyon féltek még mindig. Van újra kezdjük. Ja. Lehet, hogy a hülye gyerekek az autóban kezdték a lövöldözés, és először a kormány kapott. Lehet. De most nyári, de most nyári szünet volt, ezen tudtunk augusztusban mit csinálni, majd októberben. Ja, lőjük le magunkat. Eltávolították hétfőn reggel a román hatóságok a Székelyföld határát jelző tájékoztató támlát, jelentették román hírforrások. Az erre vonatkozó döntést Ludovics Orbán közlekedési miniszter már szombaton kibocsátotta, ugyanis a helyi útügyi hatóság képviselői méréseket végeztek, és megállapították, hogy a tábla nem tartja tiszteletben azt a szabályt, miszerint az országutak mentén a reklám és tájékoztató táblákat csak legalább 7 méterre szabad elhelyezni. A Székelyföld nevét román, magyar és angol nyelven feltüntető egy székelykaput és 2 székelyruhába öltözött fiatal táblázoló óriás plakát elhelyezésére a Kovászna megyei tanács hivatalosan reklámtábla felállítása címen kért hatósági engedélyeket. Ez a legtöbb, amit meg tudtak tenni. Hát ez szomorú, mit mondjak erre? Mondjuk azért hozzáteszem, hogy ezt azért hétfőn vették le, mert hétvégén ott ilyen búcsú volt, és ott kint volt a Duna TV, Hír TV, összes magyar ilyen mindenféle jobboldali tévé, és elmondták, hogy hát képzeljük, hogy a hétvégén szedjük volna le, milyen botrány lett volna. Tehát ezt pontosan tudják, hogy ez így elég gáz, de hát a súnyiba meg lehet. Jó, hát ők védik a nemzeti érdekeiket. Magyarok meg nem védik, mert itt nem Erdélyben, nem Magyarország. Román, igen. Erre mondják a székelyek, hogy amelyik meg tudja mutatni a nagyapja sírját, az maradhat. Igen. Hát igen. Román kormány 2137-es rendelete, hogy kihágásnak számít minden olyan nyilvános cselekedet, amelynek nacionalista jellege van. Illetve nemzeti és hogy gyűjtődés. De nacionalista jelleg az miért büntetendő? Nem, hogy kiírod azt mondjuk gondolom, ez így kéne értelmezni, hogy mit tudom én, Erdély a magyaroké, vagy mit tudom én, ez mondjuk náluk kihágás. Csak azt mondom, hogy mondjuk Erdély a románoké, annak is nacionalista jellege van, csak ilyen románus. Szóval ez... Vagy Louisiana a Louisiana. Megint ez a kettős mért, ez annyira nem tudom. Igen. De egyébként itt csak annyit írtak, hogy Székelyföld. Hát ezt pedig vitathatatlan. Menjünk tovább. Robert Putnam, a Harvard politológusa aggódva hozza nyilvánosságra legújabb kutatásának eredményeit. Az aggodalom jogos. Az 5 éves kutatásból ugyanis az derül ki, hogy a bevándorlás és az etnikai sokszínűség rövid és középtávon rossz hatással van a társadalmi tőkére, a társadalmi kapcsolatokra, a bizalomra, a szomszédságokra és általában a közösségekre. Putnam arra attól tart, hogy a sokszínűséggel kapcsolatos meglepően negatív következtetést felhasználják majd a bevándorlással foglalkozó vitákban. Olvasunk John Leo cikkét a Conservative City Journalben. A kutatás kimutatja, hogy a bevándorlás és a sokszínűség nem csak a különböző etnikumok között, de az egyes etnikai csoportokon belül is a társadalmi tőke erodálódását idézi elő. A bizalom, az önzetlenség, a barátság és az együttműködés még az azonos etnikumhoz tartozók között is kevesebb. Ahogy Putnam fogalmaz, ez azt jelenti, hogy az etnikailag sokszínű környezetben élők begubóznak. Foglalja össze Leo a legfontosabb tanulságokat. Újja. Lehet ingerezni? Hát bevándorlásról általában beszélünk. Tehát de nálunk, ha mi vándorlunk be Afrikába, akkor ott ezek a jól összeszokott ilyen lövöldöző brigádok, hadúrak, ezek így szétesnek egyszerűen. Tehát így lehet Afrikába békét csinálni, és fogja magát egész Európa, bevándorol, nesztek négy gyerek, nem több törzsjárók. Biztosan nem vonatkozik őket, biztosan nem hatná ez meg. Lehet. Alapvetően... Bár megmondom, amíg mi ott voltunk, addig nem voltak ilyen törzsi háborúk. Mi ott voltunk? Hát a fehérek. Ott be voltunk vándorolni. Az Ária haverom megszólalt. Igen. Haverom. A szekrényben tartott. Nem, amúgy, tehát a multikultúra már sokan rámondták, hogy ez azért, tehát attól, hogy azt mondták a liberálisok, hogy hát ez így tök jó. Csináljuk globalizációt. Nem tök jó. Tehát amikor megszűnik a nemzeti jelleg, az soha nem volt tök jó. De. És ezt mondja, és ezt most éppen a Putnám is mondja, meg mondja az 1000. ember, és a nem akár ki. A Karadbács is mondja egyébként, aki nem Putnám. Igen, igen, és senkit nem érdekel. Eszembe jut az a történet, amikor ugye volt a romániai forradalom, és vitték ugye a teherautók a segélyeket, és ment velük egy fekete úriember, aki egyébként magyar állampolgár volt, ha jól emlékszem, libériai volt, vagy nem tudom, a szülei, itt Magyarországon született ő már, itt járt az egyetemet, itt lett orvos, tökéletesen beszélt magyarul, magyarnak is vallotta magát. Egy kis székelyföldi kocsmában megálltak a teherautókkal, egy kis magukhoz lesznek egy kis mindenféle földi jót, így bement a kocsmába ez a fekete úriember, és így leült így a székelyek közé. Hát azoknak így néztek, mert tévében láttak már ilyet, de ott is csak keveset. És végül így oda ment hozzá az egyik, és így megkérdezte, hogy elhiszem magam meg micsoda. Ránéz a néger, és én magyar vagyok. Elhiszem, értem én, de akkor meg én mi vagyok. A mennyiségen van a hangsúly. Igen. Itt. Szóval ne, nehogy félreértsen valaki, az azzal nincsen probléma, hogyha találkozunk, szembe találkozunk más kultúrákkal, megértjük és elfogadjuk, és mondjuk ő tiszteletben tartja miénket, mi az övékét. Szerintem nem ezzel van a probléma, de tényleg ez a sokszor erőltetett vegyülni vágyás. Ez az, amikor azt próbálják elhitetni, hogyha teljesen asszimilálódunk, az jó. Ez idegen szép. Én úgy látom, hogy nem. Nem ilyen egyszerű ám ez sem, tehát ez a Putnam, Robert Putnam nevezetű űrge, ez ugye elvégezte ezt a kutatást, de mindjárt meg is ijedt az eredményétől. Egyébként hozzáteszem, ez a hír a Népszabadságból származik. Milyen érdekes. Tehát ez 2000-ben megjelent, és szinte azonnal ugye bestselleré vált ez a könyv, egy Egyedül Bowlingozni című, vagy Bowling Alone című könyvéből volt ez idézve. Tehát ő roppantul megijedett el az eredménytől, és mindjárt neki áll hangsúlyozni, de ezt nem úgy kell érteni, hogy a multikulti az rossz, egyáltalán nem, hanem ez csak egy tudományos fejtegetés. Ő ilyeneket is írt, hogy a sokszínűség nem vezet etnikai viszályokhoz, inkább arról van szó, hogy az emberek még a közeli barátoktól is eltávolodnak, bizalmatlanná válnak a közönség tagjaival, a vezetők ikkel szemben kevesebbet jótékonykodnak, nem vesznek részt közös ügyekben, nem vállalnak önkéntes munkát, nem mennek szabadni, majd az egész társadalom szaktak szétesik. Konkrétan etnikai viszály még szerencse, hogy nincsen hozzá. Tehát kézzed el, ha még molotovokat is dobálnának, mint Párizsba. Tehát ott semmi. Ott jó, hát ez már az 1000. segélykiáltás, hogy figyeljünk oda. Ez a mondat tetszik nagyon. Ezért mindent elkövetett annak érdekében, hogy ne ilyen elszomorító eredményről kelljen beszámolnia. A tudós, érted? Ez olyan, mint egy gondolj élelmiszergyár, hogy srácok, ez az élelmiszer adalék, ez kurvára mérgező. De ne hívjuk bele, jó? Jó. Meghalt 5000 ember attól. Bocs. Az utóbbi időben felmerült, hogy Makó híres szülötte, Szakás Gábor feltaláló nevét emléktáblán lehetne megörökíteni, írja a Dél-Magyarország. Egy nagy akadály van azonban. A mérnököt 1920-ban háborús bűnössé nyilvánították, ugyanis ő találta fel a lángszórót. Az egyetlen magyar háborús bűnösnek nyilvánított személy egyébként az első világháború. Van alapja ennek a háborús bűnösnek való nyilvánításnak az ő esetében? Hát nézd, hát az, hogy ő találta fel a lángszórót. Most erről annyit például, hogy a Fritz Haber, aki a harci gázokat találta föl, ami azért nagyságrendekkel egy durvább dolog, ő nem volt háború. Belegány mondani, hogy Hitler rettenetesen félt a gázoktól az utolsó percig. Ez nem igaz, nem félt tőlük. Ez egy nagyon tisztelt és nagyon félelmetes fegyvernek tartotta, de ő maga nem félt tőle. Nem, az első világháborúban nagyon megsebesült mustárgáztól valóban, de nem félt a gáztól egyébként. Azért nem vetette be a gázokat, ugye ők fedezték föl, a németek fedezték a 36-ban konkrétan az első ideggázokat, mint például a szarint, meg a jól emlékszem a szománt, nem a tabut, bocsánat. És amikor ezt kifejlesztették ezeket a gázokat, tehát ezek vegyi harcanyagok, ez a szabatos nevük, azért nem vetették be az angolok ellen, mert feltételezték, hogy nekik is vannak ilyenjeik. Mert ugye ők elővettek a háború előtt mindenféle tudományos közlönyöket, és ebből arra következtettek, hogy náluk ugyanilyen kutatások vannak. Akkor ma már tudjuk, hogy a háború után tudtuk, hogy igazából ha ezt így bevetették volna, akkor így Angliának annyi, már szó szerint, tehát ott mai napig nincs élet, és így Hitler röhögve megnyeri a háborút. Akkor mondjuk te mondhatnád azt is, de nem ezt mondtad, de én érthetném úgy, hogy nekem azért tanította a kommunista érzelmi történelem tanárom ezt így mondjuk, mert egyszerűbb volt. Egyébként nem csak a lángszórót találta föl az Ürge, hanem például a páncéltörő ágyút, ha katonai találmányoknál tartunk, a találmányainak a nagy része az békés dolog volt. Tehát például ő találta föl a... Például békés páncélt lehetett. Nem, de ő például elkezdett tüdőgyógyászati készüléket. Tehát ő a gümőkor elleni küzdelemben egy nagyon, de mai napig használják. De én nem is hiszem azt egyébként, tehát attól, hogy ő most csinált egy fegyvert, akkor most ennyi erővel Einsteint... Hát azért az atombombánál neki nem egy kis vagy akár telleredénket. És hogyha mondjuk Nobel-díjat kapsz, akkor halálosan meg kéne sértődni. De ez a szomorú, hogy 2007-ben, amikor már tudjuk, hogy mai napig a legsötétebb korszakban is azért a trianoni békeszerződés, azt úgy emlegettük, meg egyetlen a békediktátumnak minden szempontból, hogy az a nemzetünk megalázása volt. Tehát ezt még a kommunista időben is így gondolták, még ha nem is ment erről minden nap a szó. És 2007-ben nekiállnak ezen vitatkozni, hogy basszus, háborús bűnösnek nyilvánítottak egy remek magyar feltalálót. Akit ezt a minősítést egyébként Magyarországon soha nem húzták rá, sőt, ő neki Horthy Miklós kormányfőtanácsi soséra lehet, hogy ez a baj. Adott. Ez a bajuk. Lehet, hogy ez a bajuk. Ez 24-ben volt egyébként. Tehát őt soha nem kezelték háborús bűnösként, és máshol sem. Tehát jó, mint gondolom, voltak olyan helyek, ahol igen, de általában Európában nem. És most nem az, hogy akkor avassunk neki emlékművet, meg minden, hanem azt mondja, hogy nyilvános diskutát kellene erről kezdeni. Mondotta ezt, Megyesi Pál, itt a nyilvános Makó térségi vízi közművészetszervezet. Föltalált egy fegyvert. Igen, egyébként nem ő találta fel a lángszórót, ő csak tökéletesítette, de mellé. Én bevallom, nem ismertem Szakács Gábor nevét, de hát, hogyha ő valóban megérdemli, hogy emlékműve legyen, akkor nagyon sajnálom és érdemtelennek tartom, hogy így merül fel a neve. Hogy háborús. Mint háborús bűnös, hogy ez így. Nem értem, akkor itt, mint hogyha visszajárosult volna megint ez a dolog, abban az országban, ahol a szabadságvérem Budapest. Szovjet emlékmat nem tudom miért merül fel azt, hogy Szakás Gábornak lehet-e. Szovjet emlékművekről annyit, hogy ha fontos számra jól emlékszem, 2900 valahány szovjet katonai emlékmű van Magyarországon, tehát nem hadisír, hanem emlékmű, tehát dicsőség a szovjet akármi hősöknek. Tehát ez úgy, hogy van azt hiszem 3200 település. Tehát csak nem minden településen van legalább egy. Igen, Dunaharasztin egyébként most újítják fel a szovjet emlékművet, ami hát a rendszerváltástól kezdve gyakorlatilag éveken át rohadt. Nem merték... Itt a turul rohadt. Aha, hát igen, most ilyen időket élünk. Nem merték ráírni magyarul, hogy a hazát felszabadító szovjet hadsereg tiszteletére, hanem csak szovjetül, tehát oroszul merték ráírni, de hát azért ezt most felújították 2007-ben. Tudni, Haraszti van egy nagyon aranyos kis turul emlékmű. Arra szarik mindenki. Igen, persze. Hát majd elviszik majd hullat. Már kilopták a lámpát mellőle, meg elvitték a padot. Nem emlékszem. Hát ez érdekes, hogy Magyarországon, hogyha valakivel megemlékeznének az emléktáblát, emlékművet, szobrot, vagy valamilyen érdemrendet, akkor azonnal elő kell ásni róla egy nagy rakás szart. Ez a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovas Keresztjének kiosztásánál miért nem kezdték el előásni ezt a dolgot? Mi kezdtük el? Én is nyilván az diskutált Dévényi Tibor kitüntetéséről. Már megkapták. Ők igazából felszeltek terjesztve, úgyhogy holnap gyere be, megkapod. Hello! Igen. És megkapják, és hello! És itt nem volt olyan, hogy megkapják, csináltak eleget, nem csináltak? Nem, kaptok, csumi. Pedig ez csak egy kis emlékmű, most kis emlékmű azért, de kis emlékmű, ha mondjam így. Magyarország legnagyobb kitüntetése, meg mégiscsak egy olyan dolog, amit elértékteleníteni, bűn. Uh-huh. És most ez történik. Úgyhogy minden előtt történik. Itt. Persze. Hát, én emlékszem, amikor ugye még a Fidesz kormány idején avattak egy táblát, mint az sem volt egy teljesen egyenes dolog, de mindegy, avattak egy emléktáblát a királyi csendőrségnek. És arra hivatkozva, hogy mit csinált a csendőrség 44-be. Igen, és mit csinált 44-ig? Ez az 60 évig működött, 1870 valamikor alapított, tehát most nem vagyok képbe hirtelen, de szóval sok évig az működött, mint Magyarországnak a fő rendfenntartó szerve, és bizony ilyen, hogy bűnözési mutató az elég alacsony volt. Meg ugye a magyar csendőr az a magyarság erejét jelképezte, úgymond, tehát szerették a csendőrt. Kutyát nem érdekel. Nem féltek tőle. Kutyát nem érdekel. És akkor alapítanak egy emlékül, csak azt szedik el, úristen, a csendőrök azok, akik minket kergettek. Hát ha kergetett, akkor bűnöző voltál, bocs. Mennyi? Nem kapsz emléktáblát. Így van. Gangsta Döglés Zoli, azaz Zana Zoltán polgárpukkasztásból tetováltatta a jobb mellkasára a sarló kalapácsot, balra pedig az SS jelmondatát. Az előbbiért itthon, az utóbbiért Németországban büntethetik meg. Azért varrattam magamra ezt, hogy bosszantsam az embereket, mondta a tetoválásairól a zenész. A másik oldalon egy sarló és egy kalapács van, így remélem nyilvánvaló, hogy nem vagyok se fasiszta, se kommunista, egyszerűen csak imádok provokálni. Tipikusan az a hülye gyerek vagyok, aki mindent magára rakott, ezért nézek ki úgy, mint egy matek füzet hátulja. Egészségére. Ez hülye. Ez majdnem vicces volt a végén. Tényleg ez az ember, ez hülye. Ennyi. Ez a sarlókalapácsos dolog, mondjuk engem ez jobban zavar, de nyilván, de azt is megértem, akit mondjuk az SS jelmondata, mert nyilván nem tudja, hogy mi az az SS, vagy rosszul tudja. A sarlókalapácsot viszont nagyon jól tudjuk, hogy micsoda. Nagyon ízléstelen. Azt csinál a testével, amit akar, de mi is hadd csináljuk azt a testével, amit akarunk. Ő is mondja, hogy mivel jobb lenne. Azt mondja, hogy egyébként már azt sem tudom, hogy mikor csináltattam ezt a kettőt. Tehát azért úgy be volt rúgva, mint a vacsa már, mert különben emlékezne. Igazából, hogyha megnézed, akkor a gyerek eléggé szépen ki van varva. Igen, ki van. Meg azt mondja, egyik kedvenc zenekarom a Sex Pistols két tagja, Johnny Rotten és Sid Vicious is ilyen tett. Hát ő egyéniség. Ő egyéniség, igen. Mindegy. Tudom neki, én nem vagyok egyéniség túl? Lehetséges. Tudjuk neki valami hangeffektet inkább, az van kéznél. Mondjuk ezt. Ezt azért milyen szép tetkót csinált magára. Hurrá! Amúgy de tudom. Egyébként ez azért megéri a pénzét a Blick is, ez a Blickből származik ez a hír, tehát egyből ugye hova mennek megkérdezni a Holokausz Emlékközpont történészét, mert megkérdezni. Mit szól az SS szlogenjéhez, kedves Kovács? Fölháborodott a sarló kalapácson? Nem tudom, hogy az érdekes volt. Nem tudom, hogy ez a jelmondat Németországban be van tiltva, oly mértékben kötődött az SS szellemiségének történetéhez. Na ez a mondat, ez a Meine Ehre heißt Hohe, ez a hűségem a becsületem. Uh-huh. Ez volt annyira. Igen. Mondom, a sarló kalapács az még megint másodlagos. Az irreleváns. Igen. Ez annyira nem, mert azt ismeri. Biztos hogy azért, mert a sarló kalapácsnak nem volt jelmondata. Nem mondott semmit ilyen. Nézd, alapvetően november 7-én nem kellett menni dolgozni, ez jó volt. Október 10-ét viszont nem ünnepeltük és kellett menni dolgozni, ezért november 7-ét szeretjük, október 10-et nem. Na. Aztán elfogytak a híreink, meg a műsoridőnk is lassan. Na mit mondjuk még a hallgatóknak? Így értünk. Kérünk elnézést az adás minőségére. Igen, egyébként talán most igen, most ez nem is került annyira viccesnek, ennek mint a... Ennek én vagyok az igen. Oka. Nem, az, hogy senki nem aludt. Tehát mi éjjelt, akkor itt azt dolgod, mint de volt baszta, te meg mit csináltál? Kóser pálinka. Én meg nem aludtam. Ő nem aludt. Na hát ez nem. Ilyen műsor csinál. De volt kicsi műsor. Sikert volna insomniánkat, jön a takarítónő. Igen. Ez senkit sem érdekel. Ez senkit. Nem mindegy. Kutya nem érdekel. Köszönjük el szépen. Hát, igen. De szerintem ma is sikerült zsidózni, úgyhogy talán lesz olyan réteg, akinek ez is én elég volt. Én szintként voltam jelen, ezért nem tiltakozhatom a zsidózás ellen. Igen. Hát lesz ez még jobb is, mert szerintem rosszabb is, úgyhogy jó. Van, köszönjük szépen kedves hallgatóknak, hogy ismét velünk tartottak, köszönjük, hogy letöltöttétek, írjátok meg a véleményeteket, gyorsan mielőtt még egyszer törlik az e-mail címünket, és jövő hét pénteken ismét lesz Bombagyár. Akkor majd meglátjuk, hogy kikkel, szerintem hívunk valami viccesebb alapokat. És menjeljetek haladni. Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk el a mikrofon. Legjövőt!